Radio 1. Het NOS-journaal. Bij een incident op de Krimbrug zijn 2 doden gevallen, meldt Rusland. Wat er is gebeurd is nog onduidelijk, maar Oekraïnse media melden dat er explosies zijn gehoord bij de brug naar het door Rusland geannexeerde Schiereiland. De brug wordt onder meer gebruikt om Russische troepen op de Krim te bevoorraden. ChristenUnie-leider Mirjam Bikker wil lijsttrekker zijn voor de komende Tweede Kamerverkiezingen, zegt ze in Trouw. En ze zegt daar ook dat ze er klaar voor is. Het partijbestuur dat haar vanochtend heeft voorgedragen noemt Bikker de aangewezen persoon om de ideeën van de ChristenUnie bij de kiezer onder de aandacht te brengen. En later stemmen de leden nog over Bikkers voordracht. Tenminste 2 advocaten en 1 student hebben bij Duo de afgelopen jaren melding gemaakt van vooringenomenheid en mogelijke discriminatie, blijkt uit onderzoek van NOS op 3 en Investigo. De dienst Uitvoering Onderwijs ontkende tot nu toe dat er klachten waren binnengekomen over mogelijke discriminatie. En een boekwinkel in Hongarije heeft een forse boete gekregen omdat er een jeugdboek over de liefde tussen 2 jongens zichtbaar op de plank stond. Die boeken mogen wel verkocht worden, maar er moet een wikkel omheen zitten en ze mogen niet tussen andere jeugdboeken staan. De Hongaarse regering heeft het verboden om homoseksualiteit te promoten voor kinderen onder de 18. Het weer, flink zonnige periode vandaag, met vanmiddag landinwaarts wel kans op een bui. Het wordt 20 graden aan zee tot 24 in het zuiden. Morgen nog meer zon en dan 21 tot 26 graden. ANWB Verkeersinformatie. Door werkzaamheden bij Groningen op de A7 vanuit Heerenveen rijdt het langzaam tussen Hoogkerk en Knopend Euvelgunnen. Over 5 kilometer, de vertraging is zo'n 20 minuten. En op de A10 de ring Amsterdam-Noord richting Den Haag rijdt het langzaam tussen Landsmeer en de Koentunnel over 4 kilometer. De vertraging is een kwartier. NPO Radio 1. KRO NCRV. Helene Plag. Goedemorgen en welkom. Het is maandag 17 juli en vandaag... De Spraakmakers. Minke Boy, oud-tophockeyster. Deze week gaat het WK vrouwenvoetbal van start. En de Oranje-leeuwinnen moeten zich oprichten na een teleurstellend EK. En natuurlijk ook het ontbreken van een sterke speler als Vivian Miedema. Hoe bouw je een nieuw, sterk vrouwenteam? Die vraag proberen we te beantwoorden met Minke en met prestatiecoach Marco Hogerland. In het mediaforum... Een mijlpaal of een mensenrechtenramp. De migratiedeal met Tunesië wordt op verschillende manieren uitgeserveerd. Het is maar hoe je ernaar kijkt en hoe de uiteindelijke uitvoering gaat zijn. En verder? De ene na de andere theologiefaculteit in Nederland sluit de deuren. Is er nog wel een toekomst voor religiewetenschappen? Zeker, zegt emeritus hoogleraar Eddy van der Borgt. Sterker nog, hij denkt dat het geven van theologie op de universiteit een oplossing kan zijn voor veel wereldconflicten. Doe maar. We gaan het straks met hem bespreken. Eerst nu de stelling in stand.nl. Die is op sport gericht. De veiligheid van wielrenners moet veel meer prioriteit krijgen. Deel uw ervaring op 0800 1101. Saai, valpartij en een hele forse ook weer. Kan dit nou gebeuren? Ik denk weer iets met een toeschouwer. Fan filmt met zijn arm naar buiten en raakt Sepp Koes. You hit his arm in the phone? I guess, yeah. En dan nog een stap naar voren doen voor een beter shot. En nog een stap naar voren. Aanmoedigen ze ook van 2 meter verder kunnen. En we kunnen ook niet 200 kilometer afzetten met hekken. Je wordt daar zo ontzettend enthousiast aangemoedigd. Dat geeft je ook wel heel veel energie. Je hoort een beetje bij de shout nog van duurrennen. Weer een fan die het halve peloton laat vallen. Ja. Het gevaar dreigt achter elke bocht. Ja, waar ligt de grens? De veiligheid van wielrenners moet veel meer prioriteit krijgen. Minke, welkom. Afspraakmaker vanochtend. Oud-topbokkister, oud-manager vrouwenvoetbal ook bij de KNVB. Nou ja, op het veld worden de toeschouwers op afstand genoeg gehouden. Daar heb je niet dat soort confrontaties. Maar als je het kijkt, voel je wel dat spanningsveld van de charme enerzijds. Ja, het gevaar voor de topsport is anderzijds. Ja, zeker. In de Tour zat ik heel duidelijk om elke keer weer te zien. Ik denk ook dat er plekken zijn waar dat echt wel aangepakt moet worden. Maar het is ook de charme inderdaad dat je met je klapstoel lekker in de berm kan gaan zitten. Prachtige beelden in Frankrijk. Dus ja, het is een balans. En wat we ook al in het fragment hoorden, ja, 200 kilometer afzetten met hekken en dat 14 dagen lang, dat gaat natuurlijk ook niet lukken. Dus maar ja, dit gebeurt te veel nu. En ik denk ook dat er zijn ook wel renners die vaak commentaar hebben op bijvoorbeeld een finish bergafwaarts en dat soort zaken. Daar moet ik wel naar gekeken worden. Niet alles om de sport maar zo spectaculair mogelijk in beeld te brengen. Ja, heb je het idee dat dat wel een beetje een kleine schaal aan het worden is? Dat het... Nou, de aantrekkelijkheid dat is ook een, dat is ook dat dubbele. Dat je enerzijds natuurlijk wil dat die sport zo aantrekkelijk mogelijk blijft en dat mensen natuurlijk blijven kijken. En spectaculaire beelden, weet je natuurlijk dat daar mensen naar gaan kijken. Maar ik vind zelf overigens die valpartij afschuwelijk om te zien. Ja. Dus dat wil volgens mij helemaal niemand. Nee. Dus ik vind wel dat je daarin met zeker ook de kennis van oud-renners en echt, hè, er is zoveel statistiek, zoveel data in die sport, gebruik dat om wel het veilig te houden voor renners. Want je ziet het in veel meer sporten natuurlijk, dat er van alles aan wordt gedaan. Er worden nieuwe disciplines bij de Olympische Spelen toegevoegd. Ja, hockey is een totaal ander spel dan wat ik vroeger speelde. Ja, dus allemaal ik om die sport van. Maar aantrekkelijk te houden. Maar dan is de veiligheid... Wel, natuurlijk. Dit kan niet. Hè. Dit is zo levensingrijpend wat er met sommige renners gebeurt. Gio Lippens heeft een rustdag, dacht hij. Wielo-commentator ja, bij de NOS. Maar we zetten hier gewoon aan het werk vandaag. Gio, goedemorgen. Op tijd wakker op de rustdag. Ja, toch. En ik hoorde je ook al net bij Simone. Dus wij voelden ons niet bezwaard om jou ook hiervoor uit te nodigen. Want het is natuurlijk een jaarlijks terugkerende discussie. De veiligheid. Zit er iets van ontwikkeling in voor je gevoel? Ja, er zit wel ontwikkeling in. Maar je hebt veiligheid zeg maar op twee gebieden. Kijk, die veiligheid waar we het zojuist over wat hoorden. Mm-hmm. Over die toeschouwer die dan een selfie aan het maken is. Dat heeft vooral heel erg te maken met het veranderende gedrag van mensen langs de kant van de weg. Want wat Minke net zegt, het is natuurlijk fantastisch om met een klapstoel langs de weg te gaan zitten. En een flesje wijn op tafel, stokbrood en een kaasje. Maar blijf dan ook gewoon zitten. Ga niet over die weg heen hangen. Ga geen rare dingen doen. En je ziet gewoon de laatste jaren steeds vaker dat mensen... Het is heel ik vind het een heel vreemde neiging die mensen hebben. Om dan selfies te gaan maken met het aanstormende peloton op de achtergrond. Terwijl ze dan dus met de rug ook naar dat peloton gaan staan. Dat zijn echt dingen waarvan ik denk, dat kan gewoon niet. Denk trouwens nog eens even aan dat Opie-Omi-bord van een paar jaar geleden. Waar toen ook het halve peloton op die toeschouwer knalde. Dat heeft te maken met menselijk sociaal gedrag. Aan de andere kant heb je natuurlijk de veiligheid waar een organisatie iets aan kan doen. En dan heb je dus over deugdelijke hekken bij de finish. Hè. Denk nog even aan die verschrikkelijke val van Fabio Jacobs een paar jaar geleden in Polen. Maar ook toch wel hekken op beklimmingen. En dan met name de laatste, wat zal het zijn? Misschien 3 tot 5 kilometer. Waar de koers mogelijk beslist gaat worden. Want je ziet ook koersvervalsing. Hè. We hebben dat 2 dagen geleden gezien op die berg op de Jouplaan. Waar Pogacar wilde demareren, waar 2 motoren eigenlijk te dicht ervoor reden. Maar die konden ook geen kant meer op, omdat het publiek gewoon echt een gaatje laat. Net 1 renner breed. Dus zorg er daar dan voor dat dat beter geregeld is. Dan denk ik dat je die veiligheid wel heel aardig onder controle kunt hebben. We gaan praten met oud-renners en ook een ploegleider. Dus luister mee, Gio. En als jij dingen hebt waarin je zegt, hey, die zijn ook nog wel interessant om aan te kaarten, voel je vrij daartoe. Johnny Hogeland, om te beginnen, is natuurlijk oud-renner. Die ooit, dat weet iedereen natuurlijk, in het prikkeldraad belandde. Met wat ik vond zeer nare beelden. Johnny, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het is tijdens een koers niet altijd veilig. Je hebt het dus in 2011 ervaren met die vreselijke val. In jouw geval was het geen toeschouwer overigens die de val veroorzaakte, maar de chauffeur van een auto in de koers die een inschattingsfout had. Had jij het idee dat er in de jaren daarna de organisaties van wielerwedstrijden wel meer werk maakten van veiligheid? Ja, ik denk in alle grote koersen doet de organisatie er alles aan om de wedstrijd zo veilig mogelijk te maken. Natuurlijk zie je ook wedstrijden. Ik zag het een paar weken terug bij een dameswedstrijd daar is in Italië, denk ik, of in Spanje. Waar ik echt van dacht, dit kan natuurlijk echt niet. En dat ze tussen het verkeer aan het sprinten zijn. Alleen, ik vind wel dat je niet... En ik ben echt niet zo pro-Tour de France-organisatie. Mm. Alleen... Je kunt de organisatie natuurlijk niet altijd alles verwijten. Want ik heb die val net teruggezien. Ik had gisteren niet live gezien. Maar ja, mensen moeten toch zelf alsjeblieft ook een klein beetje nadenken met wat ze doen. Ja. Heb jij het zelf ook in de loop der tijd, al toen jij actief was, zien veranderen? Dat het heftiger werd qua toeschouwers? Niet speciaal veranderen. Ik vond het altijd redelijk heftig in de grote klassiekers. Zoals de Ronde van Vlaanderen en in de Tour, Giro natuurlijk, ja. De wielersport is heel... Je kunt er heel dichtbij komen. En dat is natuurlijk ook de charme van de sport. Ja. Maar als renner ervaar je het dan als een aanmoediger? Ik bedoel, lift het je? Je denkt dat het nog extra power geeft? Of is het ook hinderlijk? Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik vond het best wel tof dat ik op al de wedstrijden bijna geen trap heb hoeven te doen. Dat iedereen me naar boven duwde. Ja. Alleen, als je net zoals gisteren ziet bij die valpartij... Ja, dat is natuurlijk best wel kloten voor de renners. Alleen ja, wat ik net zeg, als iemand met een half over een hek hangt, die hek is dan natuurlijk niet voor niks. Als je dan natuurlijk probeert zo ver mogelijk over die hekken te hangen met een of andere selfie-stick in je hand, ja, dat is natuurlijk vragen om problemen dat renners met 60 voorbij komen. Ja. Zouden ze, Gio, daar niet gewoon bijvoorbeeld boetes voor kunnen uitdelen? Boetes aan toeschouwers bedoel je? Nou ja, kijk wat er nu gebeurt. De tourorganisatie heeft ook wel gezegd... de politie heeft in ieder geval achterhaald, zeggen ze... wie die persoon is geweest. Het was een man gisteren die die valpartij veroorzaakte. En nu wachten ze op actie bij Jumbo-Visma of bij Sepp Koes. Want Sepp Koes was de renner die ten val werd gebracht door die toeschouwer. Als die een aanklacht indient tegen die supporter die aan de kant van de weg staat... dan gaan ze hem vervolgen. Oh ja. En dat hebben we ook gezien dus met dat bewuste geval van een paar jaar geleden... met dat Opi-Omi-bord. Uh-huh. Daar is wel een rechtszaak van geweest. Die is gewoon voor de politierechter gekomen... en die heeft volgens mij een boete gekregen, die mevrouw. Dus dat gebeurt wel. Maar de toerdirectie zelf heeft natuurlijk geen middelen... om mensen te beboeten of te bestraffen. Nee. Johnny, zou jij ervoor zijn... want het wordt ook wel over de gevaarlijkste punten uit een parcours halen. Bijvoorbeeld niet direct finishen na een afdaling... maar eerst nog een vlak stuk hebben. Zou je zeggen, op dat soort manieren kun je wel het iets veiliger maken? Of vind je dat onzin? Ja, ik denk dat echt veel helpt. Ik denk dat het misschien een beter idee zou zijn... dat er rijdt natuurlijk een hele reclamekaravaan voor de renners. Mm-hmm. Dat er misschien een paar minuten voor de renners een auto rijdt... die heel duidelijk maakt door middel van luidsprekers of zoiets. Ik bedenk eigenlijk ter plekke nu. Dat ze echt de mensen op attent maken. Hou afstand, hang niet over de hekkens. Hang niet met je telefoon half over de straat. Mensen beseffen niet hoe snel... wielrennen natuurlijk, het gaat zo snel en... Het is niet eens misschien kwaad bedoeld van mensen. Ze willen natuurlijk mooie beelden toe. De Franse grootste wielerevent ter wereld. Alleen dat ze ervan bewust zijn dat mensen... Ik denk dat beter is. Probeer mensen ervan bewust te maken dat ze afstand houden. Dat het heel gevaarlijk is. Dat er grote valpartijen doorkomen. Ik denk dat de ene echte oplossing is. Ja, daar zijn ze op dit moment ook mee bezig. Hè? In Frankrijk, er is een televisiecampagne met onder andere Thomas Voeckler, oud renner, oud gele truidrager ook in de Tour. En die is commentator nu bij de Franse televisie. En die laten ze inderdaad ook het publiek een beetje opvoeden. Dus inderdaad, wat Johnny net zegt, jongens, blijf aan de kant van de weg. Steek niet over, ga niet gekke dingen doen met je telefoon. Alleen het helpt gewoon zo weinig. Nee. Dat is jammer. Of als je, dat hoorde ik ook op de voorste auto bij de caravaan, als je daar een enorme ballon, die dus eigenlijk breedte creëert, dat je die vooraan laat rijden, waardoor het publiek wel naar achter moet gaan, omdat ze anders zo'n ballon in hun snuffert krijgen. Dat ook een manier is om in ieder geval wat meer breedte, wat meer doorgang te krijgen. Ja, de voorzitter van de vakbond, van de wielrenners, Adam Hensen, die had dat min of meer grappend op Twitter gezet. Die zegt van laat twee auto's inderdaad met zo'n soort schuimplastic? Eigenlijk een soort sneeuwschuiver, laat die gewoon voor de koers uitrijden en zorgen dat die baan breed wordt. Maar hij zei er meteen bij, als iemand anders een beter idee heeft, dan hoor ik het graag. Laten we eens gaan. Er zijn zoveel mensen. Ik heb geen idee qua aantallen. Maar hoe je dat zou moeten doen. Er zijn zoveel mensen. Er zijn altijd een aantal mensen. Ja, soms zie je ook beelden. Mensen die gaan met een hond naar een wielerwedstrijd kijken. En die hond zit niet eens aan de lijn. Dan kun je nog zoveel campagnes doen. Maar als mensen niet een beetje logisch of een beetje hun verstand gebruiken. Ja, dan zullen er altijd grote valpartijen zijn. Dat is precies wat Pogacar en Vingegaard ook opriep. Hè? Gebruik je gezond verstand en niet alleen die telefoon. Precies. Johnny, dankjewel. Johnny Hoogland. Thomas Dekker is natuurlijk ook oud-wielrenner. Thomas, goedemorgen. Goedemorgen. Je bent onderweg naar de Mont Blanc, begreep ik. Ja, we hebben ook een rustdag. Dus we hebben een activiteit voor de club bedacht. En het is een klein beetje schoolreisjes achter. Gaan wij vandaag naar Mont Blanc. Ook leuk. Met een treintje. Ja. Zeg, sneeuwschuivers is misschien niet het beste idee. Maar dan een wielrenvariant. Heb jij een idee hoe je het veiliger kunt maken? Als je het dan nodig vindt? Ik denk dat je bij de organisatie moet beginnen. En dat zowel bij de ASO in een Tour de France en de UCI... dat die toch echt wel leidend in dit onderwerp moeten zijn. En ik denk dat het al heel veel zou schelen als die laatste kilometers op die grote calls goed zijn afgezet. En dat denk ik, dat zal bijdragen aan het proces van het bewust maken dat het ook heel gevaarlijk is en dat renners... soms echt niet weten waar ze doorheen aan het fietsen zijn. Mm. En dat het altijd bijna goed gaat. Dat is natuurlijk een voordeel van de ASO. Soms wordt er gevallen en dan gaan we er pas over spreken. Maar ik denk dat degene die hier heel veel zaken meedoen, zoals een ASO, er wordt veel geld verdiend, dat die toch wel leidend hierin moeten zijn. Mm. En desnoods die laatste paar kilometers echt gewoon met hekken moeten gaan afzetten. Ook om een voorbeeld te geven hoe het wel moet. Is het, want Gio had het net over Adam Hansen, voorzitter van de rennersvakbond. Hij zei, er zou ook meer uniformiteit moeten komen. Als je kijkt per wedstrijd, de ene keer is iets, staat er iemand met een fluitje dingen aan te geven, hoe het parcours is. De andere keer is het een vlag, dan weer een bord, dan verlichting. En de renners die moeten zich al op zoveel dingen focussen. Dat zou ook al schelen. Kan daar een verschil in zitten, denk je? Nou ja, net wat ik zeg. Ik ben een aantal keren nu de afgelopen week een call opgereden. En dan ook op de dag dat de renners daar aankwamen. En dan zie je dat er nog een touw wordt gespannen, et cetera. Ja, ik denk dat het een goed begin is dat die calls, dat daar de focus op ligt. Maar ja, als we dan heel eerlijk gaan zijn. Gisteren sta ik 4-5 kilometer naar de start. En de etappe die begint. En dan staan die mensen daar ook bij een rotonde gewoon... allemaal langs de kant van de weg. Het is gewoon heel moeilijk om 3500 kilometer een soort van controle te houden. En eigenlijk zien we dat het bergop dan bijna altijd goed gaat. En dat lijkt dan op televisie het meest enge. Maar wat er gisteren met een Kuus gebeurt, dat is natuurlijk eigenlijk het meest verdrietige. Want die kilometers die zijn dan niet zo belangrijk. Maar je kan daar de Tour niet winnen. Maar je verliest hem eigenlijk misschien wel door een toeschouwer. Ik zie dat daar kan je bijvoorbeeld ook niet dat sneeuw idee wat ik net hoorde, of met een ballon, et cetera. Dat kan je op dat soort grote wegen niet doen. Nee. En eigenlijk gaat het bergop bijna altijd goed. En zie je dat er gevallen wordt en echt hard gevallen wordt op punten waar dat eigenlijk weinig nut zou hebben. Maar dan zit je ook nog met Gio, met een financieel belang, wat er ongetwijfeld natuurlijk ook groot is in de Tour. Maar dorpen betalen natuurlijk ook om die start- of finishpunt te zijn. Weet je, toen de discussie ging over dat je na een afdaling ook meteen een finish hebt. Wat voor risico's dat? Nou, dat hebben we natuurlijk gezien fataal bij de Ronde van Zwitserland. Waar dat toe kan leiden. Hoewel ik daar nog steeds van vind van, weet je, dat gebeurt op een heel overzichtelijke call. Mm-hmm. Dat gebeurde niet eens helemaal in de kop van de wedstrijd. Dus het ging niet, zeg maar, zoals je nu 2 dagen geleden zag met Vingegaard en Pogacar in de afdaling van de Jouplane in de richting van Morzine. Ja, dan gaat het echt gewoon om iedere seconde. Ja, als een renner een fout maakt met 100 km per uur, ja, dan kan het dus een keer verschrikkelijk misgaan. Ja. Hoe afschuwelijk dat ook is. En daar kan een organisatie in mijn ogen weinig aan doen. En je kunt wel zeggen van je mag geen finish leggen na een afdaling. Maar ja, weet je, afdalen hoort ook bij het wielrennen. Dus op het moment dat je een berg op gaat, moet je er ook weer een keer van af. Dus ik moet zeggen, ik zie het pijnpunt niet. Ik zie het inderdaad vooral, sowieso bij massasprints natuurlijk. Maar dat is tegenwoordig beter geregeld, hoewel het nog veel beter kan. Kijk naar de Belgische koersen. Daar hebben ze tegenwoordig hekken bij de finish. Dat zijn eigenlijk een soort bijna van stootkussens, maar dan van hard plastic. Daar kan veel minder gebeuren dan met de hekken die er in de Tour staan. Die alweer een stuk beter zijn dan die hekken die een paar jaar geleden in de Ronde van Polen stonden trouwens. Dus daar moet je wat aan doen als organisatie, denk ik. En inderdaad, start- en finishplaatsen betalen. En dat is zo oud bijna als het wielrennen. Nou ja, alleen je kunt je misschien afvragen of die commerciële belangen, of die, ik weet niet hoe Thomas daarover denkt, te groot zijn geworden. Dat dorpen, steden daarin te veel macht hebben. Ik weet dat Hansen die pleit er ook voor. Zet nou eens een ploegdokter altijd in de wagen. Die eerste seconden na een ongeluk zijn zo belangrijk. Laat die sponsor maar eens even zitten. Thomas, hoe sta jij daarin? Ja, ik ben het ook zeker met Gio eens dat ook koers is. En afdalen hoort er altijd bij. Misschien in Zwitserland was die afdaling, de topsnelheid was daar vrij hoog. En het gebeurde niet voor de etappeoverwinning. En de afdaling van de Jouplane heb ik zelf ook nog gereden. Er lag nieuw asfalt, was echt prima te doen. Relatief ongevaarlijke afdaling. Maar ja, wat Gio net aangeeft, er zijn dus veel betere hekken. En dat is een Belgisch bedrijf. En dan hoor je eigenlijk doodleuk Gouvenou de eerste week zeggen, ja, voor het milieu, om dan weer trailers uit België te komen laten rijden, et cetera. Maar dat is natuurlijk grote onzin. Ja. We vliegen met z'n allen naar deze koers toe. Er gaan elke dag helikopters in de lucht voor sponsoren, et cetera. Volgens mij komt de hele finishstraat uit een Limburgs bedrijf, die met vrachtwagens daar doorheen rijden. Dus het is ook nog steeds wel dat ze niet helemaal willen, hoor. Het is natuurlijk gewoon big business. En er moet geld verdiend worden. Maar het lijkt mij, als er veilige hekken zijn voor de aankomst, die zijn beschikbaar, het is gewoon bewezen. En je gaat het grootste wielerevenement die hekken niet neerzetten, ja, dan laat je toch een steekje vallen. Ja. Thomas, dankjewel. En veel plezier met je klasseuitje vandaag. Thomas Dekker. Minke, heb jij in de loop der jaren de macht of de invloed van sponsoren groter zien worden? Werd dat belangrijker in de sport? Jawel, natuurlijk. Ja, het gaat om geld. En, en het is ook een soort entertainment business. Hè? Daar heb je mee te maken. Het is ook niet altijd slecht. Hè? Ik vind, wil als sporter ook steeds meer verdienen. Want dat faciliteert je professioneler wordt. Ja. Natuurlijk. Ja. Als je meer gaat trainen, wil je er ook iets tegenover laten stellen. Ja, iemand moet dat betalen. Mm-hmm. En dat komt altijd uit sponsoren of uit media. Ik zou andere verdienmodellen, of kaartjes, maar dat hebben heel veel sporten. Kunnen daar niet van leven. Nee. Dus, ja. Is dat nog iets, Gio, om toegang te gaan voor de berg, toegang te gaan? Nou, dat zou je kunnen doen. Dan beperk je ook meteen het aantal toeschouwers op zo'n berg. Hè. Dat werd ook wel geuit. Hè. Ik geloof door Richard Plugge, de baas van Jumbo-Visma. Ja. Die zegt dan ook, vraag gewoon een tientje aan iedere toeschouwer die in de laatste 5 kilometer van zo'n klim wil staan en sluit het af daar. Ja, dan heb je sowieso al minder mensen daar. En dan heb je er ook nog een beetje controle op. Dus dat zou een mogelijkheid zijn. Maar goed, dat is aan de andere kant dan ook weer een mogelijkheid om geld te gaan verdienen. En dat is nou net iets waarvan ik denk van, dat doen ze in de Tour al genoeg. Ja. Dus kijk, die sponsoren inderdaad, die invloed daarop. Je had net Johnny Hogeland aan de lijn. Die is toen gevallen door een gastenwagen. Nou, gastenwagens, dat zijn gewoon auto's van de organisatie. Of in dit geval van de televisie, de Franse televisie. Daar zitten gewoon mensen in die veel geld over hebben om eens een keer in zo'n koers mee te mogen. Daar kun je sowieso van zeggen van, jongens, wat een flauwekul. Het is op televisie te zien. En hou die wagens vooral weg bij die renners. Dat soort zaken, daar kun je echt wel wat aan doen. En die gastenwagens rijden nog steeds rond in de Tour. Ja. We kregen vanochtend ook een telefoontje van een oude topper. Arie van Houwelingen, de eerste en de oudste en de langstlevende sportman van Nederland. Ik ben in 1959 wereldkampioen geworden. En ik word aan het eind van het jaar 92 en ik heb nog hetzelfde gewicht als toen ik wereldkampioen werd. In 1959 wielrennen achter grote motoren in Amsterdam. De stadion was uitverkocht. En toen kreeg ik een cadeautje van de bond en dat was zo'n koffiemaalmachine voor 15 gulden. Het contrast is groot met de bedragen waar het tegenwoordig om gaat. Oud-wereldkampioen Arie van Houwelingen. Hij belt ons vaker. Wat vindt hij van het publiek bij de wedstrijden? Je hebt natuurlijk altijd mensen die nog even oversteken voor tijdens de rit. En dat was vroeger met de criterium in Nederland precies hetzelfde. Dus ik wil het nog wel meevallen, hoor. Zolang het publiek nog niet verongelukt, valt het wel mee. Hij heeft ook nog opmerkingen over de wielrenners zelf. Nou, het verschil met vroeger was, er reden niet meer dan 100 man mee. Als je dan achteraan het peloton zat, dan kon je nog zien wat er van voren gebeurde. Maar nu zit je met 200 man, er is geen overzicht meer. En je hoeft helemaal niet te kunnen fietsen, want als je in staat bent om al die tijd tussen in het peloton uit de wind te zitten, kost het helemaal geen moeite. Zo, Gio, nou jij weer? Geweldig. Mooi, hè? Ja, nee, nou, ze hebben er wel wat aan gedaan. Hè? De ploegen zijn kleiner geworden. Dus het peloton is inderdaad veel groter dan vroeger. 187 man stonden er aan de start. Toen we in Bilbao vertrokken voor deze Tour. En dat is wel heel veel, inderdaad. Dus dat is wel een gevaar. Maar aan de andere kant, die renners zijn zo opgegroeid met in dat peloton rijden. En die zijn zo gewend eraan om inderdaad in die krioelende massa mee te deinen. Mm. Dus daar zit het gevaar ook niet echt in. Het gevaar zit misschien wel erin, dat wordt ook vaak gezegd. Maar dat is dan meer zeg maar, het gevaar van vallen in het peloton. Dus zonder dat er toeschouwers bij betrokken zijn. Iedereen wil altijd op de eerste rij zitten op het moment dat de koers dreigt te gaan ontbranden. Bijvoorbeeld als er wind staat en er dreigen waaiers te ontstaan. Of als er een massasprint moet worden aangetrokken. Ja, en de weg heeft nou eenmaal een bepaalde breedte. Daar kun je niet met alle ploegen naast elkaar gaan rijden. En het respect, en dat hoor ik wel van heel veel renners in het peloton, vooral de wat oudere renners, die zeggen ook, het respect wordt gewoon met het jaar minder. Ja. Jonge renners die er gewoon tussendoor kwakken, geen enkel respect hebben voor een ervaren rot die al bij wijze van spreken 10 toeretappes heeft gewonnen. Dat zegt die Hansen ook, hè? Natuurlijk wel dat de mentaliteit onder de renners is veranderd. Waar het precies aan ligt, weet ik niet, maar je ziet wel verandering. Maar dat constateer jij ook dus. Ja, ze zijn gewoon harder geworden en minder ontzag voor elkaar. En ja, kijk, je kunt ook met elkaar rekening houden. Hè? Ondanks het feit dat je op het scherp van de snede gaat strijden om iedere seconde. Maar je kunt natuurlijk wel denken van, mijn tegenstander hoeft niet de hekken in te rijden. Dus en die wil, om elkaar een beetje te beschermen, Maarten Ducro, voormalig commentator bij de NOS. Mm-hmm. Die, dat was altijd zijn stokpaardje. Hè, dat ze veel te weinig naar elkaar kijken. En soms kun je ook wel denken van, weet je wat, in dit geval, als het niet gaat om een massasprint, ga jij maar even voor in deze bocht. We blijven overeind, dat is het belangrijkste. Ja, ja. We hebben ook een reactie van Bobby Traxel. Die is oud-wielrenner en voorzitter van de Wielerbond, de VVBW. Hij had graag live meegepraat, maar goed, dat ging niet. Maar hij kwam ook met dat idee van die ballon. Of tenminste, dat hij ook aangaf dat daar nu sprake van is om meer ruimte te creëren op de smalle stukken, zodat het publiek dan wat naar achter moet. En dat je als renner soms maar een meter ruimte hebt, waarvan hij zegt, ja, dat is echt te weinig. Dus hij zegt, het is heel tragisch natuurlijk wat er is gebeurd. Zeker in de ronde van Zwitserland, hè, waar Meder overleed. Maar je nu wel ziet dat er nieuwe ideeën ontstaan en dat er in ieder geval weer ruimere aandacht voor is voor die veiligheid. Arthur van Dongen ga ik ook nog mee praten. Is ploegleider bij Jumbo-Visma. Een aantal renners van die ploeg ging dit weekend hard onderuit. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe gaat het met ze? Ja, jongens zijn behoorlijk havend. Veel kneuzingen, schaafwonden. Nou, hebben de tap uit kunnen rijden. Mm-hmm. Vandaag gelukkig rustdag. Maar het gaat redelijk met de mannen. Maar ze zijn natuurlijk wel gehavend. En zeker in de laatste week gaat dat wel doorwegen. Ja, nou, dat geloof ik best. En we hadden het net al aan het begin van de uitzending over. Dat hè, met zo'n selfie, dat verafschuwd wordt. En dat renners daar ook wel een oproep over doen van gebruik nou gewoon je verstand. Degene die daarvoor verantwoordelijk was gisteren, die heeft de politie in ieder geval daaruit gevist. Het is een beetje de vraag, gaan jullie als Jumbo-Visma een aanklacht indienen of niet? Zodat iemand dan vervolgd kan worden. Hoe gaan jullie dat doen? Nou ja, wij gaan zeker proberen de onkosten die natuurlijk enorm groot zijn. En dan met name de materiële schade. Die gaan we zeker proberen te verhalen op de persoon die door de politie is getraceerd. Ja, dus dan wordt er een aangifte gedaan in ieder geval bij de politie? Ja, daar ligt wel aan de lijn de verwachting inderdaad. Ja, vorige keer heeft dat wel een boete van €1200 opgeleverd. Hè, Gio net aan refereerde. Met de spandoeken die er toen ook waren. Een ongeluk zit wat dat betreft in een heel klein hoekje. Waar zit wat jullie betreft de grootste risico's? Grootste risico's zijn het publiek. En dan met name het grote publiek waarmee ik bedoel. Publiek wat één keer per jaar of één keer in de 15 jaar een keer naar een wielerwedstrijd gaat. Wat eigenlijk gewoon op de weg gaat staan. Hè? En ja, dat is natuurlijk not done om op de weg te gaan staan. Terwijl er een grote groep renners aankomt. Dat zien we gewoon veel te vaak gebeuren. En dan op de beklimmingen. Dan komen de renners niet aan mas naar boven. Dan is er eigenlijk één klein smalle doorgang van amper een meter waar de renners naar boven kunnen rijden. Ja, en dat is gewoon levensgevaarlijk. Ja, want je zit natuurlijk zelf tijdens de wedstrijden in die volgauto, vlak achter de renners. Dan kun je een beetje meekrijgen, ook al zit je natuurlijk wel beschermd door die auto wat die renners zien. Probeer dat eens te omschrijven. Want volgens mij rij je in eerste instantie door een haag waarvan je denkt, is helemaal geen ruimte. Die ontstaat dan op het laatst. Ja, precies. Ja, nou, we hebben het geluk dat we dus achter Jonas Vingegaard de kop van de wedstrijd vaak naar boven rijden. En dan zie je eigenlijk alleen maar een mensenhaag. En die op het laatste moment een stap terug doet. Dus eigenlijk is heel de weg geblokkeerd met mensen. En als ze de renners zien aankomen, echt op het laatste moment doen ze een stap terug. En dan komen wij er met de auto van de juryorganisatie, rijdt er dan achter. En dan zijn wij vaak de tweede auto. Het publiek maakt dan de fout om de renners na te kijken en niet terug te stappen. En ja, wij hebben gewoon al menige keer zien gebeuren, maar ook zelf meegemaakt. Nou, dat we het publiek gewoon met de spiegels of met aantikken. Dus ja, dat is echt... echt heel vreemd. Een luisteraar oppert ook, waarom gaan eigenlijk die renners niet in staking? Of jullie met de ploegen? Op een gegeven moment om een signaal af te geven. Ja, ik denk dat te weinig zin heeft. Er is nu wel mede op initiatief ook van een aantal ploegen, waaronder wij zelf ook met Richard Plugge, met name voortrekkersrol, vertolken, organisatoren, UCI, allerlei belangenverenigingen, die hebben zich gekoppeld in de werkgroep, SAGOK heet die groep. Mm-hmm. En nou, die gaan nu echt proberen structureel de zaak aan te pakken. En ik denk dat meer effect gaat hebben als een staking. Ja. Arthur, dankjewel. Succes de rest nog van de Tour. En Gio, ook geniet nog een beetje van de rust. Gio Lippens, dankjewel. Ja, morgen weer. Precies, dat dacht ik. Morgen weer. Ster. Het is Last Minute Mania bij Corendon. Dus wij vliegen je nu super voordelig naar de zon. Wat dacht je van het gezellige Alanya? Heerlijke stranden, cultuur, een bruisend nachtleven en vooral verrassend voordelig. Dus boek nu je Last Minute vakantie snel op corendon.nl. Zo, dat is mooi. Zie ik dat nou goed? Zijn die twee nou aan het... Ja, dat is ook part of the deal. Wil je ook naar kakatoes kijken met korting? Voor de beste dierentuindeals en meer, check je socialdeal.nl. Nu tot €150 extra last minute korting. Kijk snel op corendon.nl. Erop uit in de zomervakantie? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. Wilt u naar Canada volgende zomer? Mooie natuur, inheems cultuur en veel wildlife. Geniet van bijzondere accommodaties en een uitgekiende reisroute. Wij raden u aan om vroeg te boeken, want de allerleukste accommodaties en activiteiten zijn snel vol. Voor een persoonlijk reisadvies, kijk op littleamerica.nl. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in op foutloosrekenen.nl. Bijzonder reis op maat naar Amerika en Canada? Kijk op littleamerica.nl. Sunweb heeft nu Last Minute. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en wegwezen. Nu tot €250 korting per persoon. Op sunweb.nl. 10 uur. NPO Radio 1. Hélène Plag. Menig politicus keert momenteel Den Haag de rug toe en daarin spelen bedreigingen en de haat die ze op zich afkrijgen een rol. In hoeverre hebben reguliere media hier ook een verantwoordelijkheid in? Die vraag proberen we zo meteen te beantwoorden in ons mediaforum. Nu eerst, er komen steeds meer details naar buiten over de aanval op de Krimbrug. En daarover hoort u meer in het NOS-journaal met Katrien Straatman. Het lijkt erop dat Oekraïne verantwoordelijk is voor de aanval op de Krimbrug eerder vanochtend. Zowel de BBC als Oekraïnse media melden op basis van anonieme bronnen dat de Oekraïnse veiligheidsdiensten en de marine erachter zitten. De Russisch-talige tak van de BBC meldt dat de brug is bestookt met Oekraïnse drones. Eerder werden al explosies gemeld, zegt correspondent Geert Groot-Koerkamp. Het is duidelijk dat er een behoorlijke schade is aangericht, op wat voor manier dan ook, aan die Krimbrug. De brug die de Krim verbindt met het Russische vasteland. Een deel van het wegdek is ingestort, is weggeblazen kennelijk. Rusland meldt dat er 2 doden zijn gevallen. De brug is nu afgesloten van autoverkeer, maar de treinen zouden wel weer rijden. De brug naar de Krim is van groot strategisch belang voor Rusland om de troepen op het geannexeerde Schiereiland te bevoorraden. Mirjam Bikker wil de lijsttrekker van de ChristenUnie zijn bij de Tweede Kamerverkiezingen komend najaar. In gesprekken met Trouw en het Nederlands Dagblad zegt ze dat de verkiezingen vroeger komen dan verwacht, maar dat ze er klaar voor is. Bikker leidt de ChristenUnie nu een half jaar, maar zegt dat ze die periode ziet als een stoomcursus. Ze staat nog steeds achter de kabinetsdeelname van de ChristenUnie, maar spreekt wel van een verstandshuwelijk. En dat zijn volgens haar niet de beste huwelijken. De voordracht van Bikker als ChristenUnie-lijsttrekker moet nog worden goedgekeurd door de leden. Willem Holleder heeft 3 weken in het ziekenhuis in Leiden gelegen na een hartoperatie, meldt de Telegraaf. In het gevangenisziekenhuis in Scheveningen kon hij niet goed aan zijn hart worden geholpen. Beveiligers hebben 3 weken in het LUMC in burgerkleding de wacht gehouden bij Holleder. Zeker 2 advocaten en een student hebben bij de DUO de afgelopen jaren melding gemaakt van vooringenomenheid en mogelijke discriminatie, blijkt uit onderzoek van de NOS op 3 en Investico. De dienst uitvoering onderwijs ontkende altijd dat er klachten waren binnengekomen. En in Pennsylvania zijn 5 mensen omgekomen toen ze verrast werden door een overstroming. In 3 kwartier tijd viel er meer dan 180 mm regen. 2 kinderen die met hun ouders en grootouders op weg waren naar een familiebarbecue worden nog vermist. Mensenrechtenorganisaties hebben geen goed woord over voor de migratiedeal die de EU heeft gesloten met Tunesië. Amnesty International vindt de rol van Nederland bij de deal schandalig en ook vluchtelingenwerk is kritisch. Volstrekt ongeloofwaardig dat Tunesië zich aan afspraken over beschermen van mensenrechten zal gaan houden. De president heeft sowieso geen goede track record op dit gebied. Alleen Tunesië zal hiervoor ook kijken naar bijvoorbeeld afspraken die met Libië gemaakt zijn eerder. Waarin Europa ook gewoon oogluikend toekeek hoe vluchtelingen en migranten in detentiecentra terechtkwamen. De missionair premier Rutte zegt dat gecontroleerd gaat worden of Tunesië geen mensenrechten schendt bij de uitvoering van de deal. De landen van de Europese Unie en Latijns-Amerika zijn dichtbij een akkoord over een handelsverdrag, zegt Europees Commissievoorzitter von der Leyen. In Brussel is vandaag en morgen een 2-daagse topontmoeting van zo'n 60 Europese en Zuid-Amerikaanse landen. Hoofdonderwerp is het Mercosur-vrijhandelsverdrag, waarover al 20 jaar wordt onderhandeld. Verder wordt er gesproken over de oorlog in Oekraïne en de betrekkingen met Rusland en China. De vorige top tussen Europese en Zuid-Amerikaanse leiders was 8 jaar geleden. Het weer. Flinke zonnige periode vandaag met vanmiddag landinwaarts wel kans op een buitje. Het wordt 20 graden aan zee tot 24 in het zuiden. Morgen nog meer zon bij 21 tot 26 graden. Dankjewel, Katrien. Dan is er nog verkeersinformatie. Jolande van der Velde, goedemorgen. Een hele goede morgen. Werkzaamheden bij Groningen. Daardoor loopt het wat vast op de A7 en 7, Groningen richting Duitse grens. Voor Groningen-Zuidoost heb je zo'n 10 minuten vertraging. De N50 Zwolle richting Emmeloord is tijdelijk dicht tussen Kampen-Zuid en Kampen. Daar wordt een camper geborgen. Omrijden kan via omleidingsroute U39. Tot slot de N355 buitenpost richting Groningen. Daar rijdt het langzaam tussen Aduwert en Dokwert over 3 kilometer met 10 minuten vertraging. Ster. You can't touch this. Je hebt internet en je hebt 100% zakelijk glasvezel van KPN. Supersnel en superstabiel videobellen zonder haperingen met snelheden tot 1 gigabit per seconde. Of je nou alleen op het netwerk zit of met de hele zaak. Stap nu over op kpn.com/zakelijk. Dat is first class internet. Het is sale bij Goossens met kortingen tot 70% op de mooiste meubels. Met 25 woon- en slaapwinkels is er altijd een winkel bij jou in de buurt. Ontdek nu onze sale op goossens.nl. Goossens, eindelijk thuis. Stap nu over op 100% zakelijk glasvezel van KPN. Nu de eerste 6 maanden €30 per maand en geen aansluitkosten. Ga naar kpn.com/zakelijk. Ontdek de sale bij Goossens. Nu tot 70% korting op banken. Wij schetsen het model. U bepaalt het design en comfort. Want of u nu kiest voor stof of zacht leder, bij Meubelzorg stelt u zelf uw eigen relaxfortuin samen. Zodat ook u kan zeggen, relax, in een fortuin van Meubelzorg. Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem. Vraag nu de gratis brochure aan van Meubelzorg en ontdek alle modellen. Ga naar meubelzorg.nl. Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Hélène Plag. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Een ware mijlpaal volgens Mark Rutte en volgens mensenrechtenorganisaties een doodlopende steeg. Twee nogal uiteenlopende interpretaties die we krijgen voorgeschoteld van de migratiedeal met Tunesië. En politici die ermee stoppen omdat ze de haat en bedreigingen niet meer trekken zijn geen uitzondering helaas. Natuurlijk, sociale media spelen daar een rol in. Maar hoe zit het met de traditionele, reguliere media? Gaan we bespreken in dit dus wat politiek getinte mediaforum. Met aan tafel Mark Chavan, is correspondent politiek bij De Correspondent. Goedemorgen, Mark. Goedemorgen, Michelin. Onze redder in nood is vanochtend politiek journalist Leonard Ornstein. Leonard, welkom ook. Fijn dat je er bent. En onze spraakmaker is vandaag oud-tophockeyster Minke Boy. We beginnen natuurlijk met zaken die jullie zijn opgevallen in de media. Mark, jij wilde graag een essay van Volkskrant-redacteur Shaila Sital Singh bespreken, als jouw mediamoment. Ja, wat ik vond het een geweldig stuk. Ik had het dolgraag zelf geschreven. Ik vond het opwekkend naar alle stukken over Rutte en het val van het kabinet. Mag ik een paar flarden van voorlezen? Zeker, ja. Jarenlang werd de arena bevolkt door mannen in helblauwe pakken en een enkele vrouw die naast politicus ook nog eens heel erg vrouw moest zijn en de sores van alle vrouwen van de wereld op haar schouders moest torsen. Nu opent zich een nieuw speelveld met ruimte voor nieuwe thema's, of eigenlijk een nieuwe benadering van oude thema's. Wat nieuw kan worden is de manier waarop hier naar wordt gekeken. Een andere ideologische bril misschien, of een andere maatschappijopvatting, of een andere manier van politiek bedrijven. Nou, zo gaat het verder. Het is een vrolijk stuk, het is een gedocumenteerd stuk, het is een knap stuk. En het geeft echt aan dat er een nieuw tijdperk kan aanbreken als we het allemaal willen. Zit het daarin? Want eigenlijk de afgelopen week hoor je natuurlijk wel die geluiden. Gaat een frisse wind waaien, we krijgen nieuwe gezichten in Den Haag. Maar zit het voor jou in dat laatste als we het allemaal willen? Dat is wel nodig, want er is natuurlijk heel veel over Rutte gespeculeerd en geschreven en zijn motieven en zijn verdiensten en zijn feilen. Mm-hmm. Maar het is natuurlijk een tijdperk geweest dat we allemaal samen gemaakt hebben. En dat moet je dus ook samen omgooien. Maar het feit dat al die gezichten die we zo lang gezien hebben weg zijn en dat nieuwe mensen een nieuw verhaal moeten vertellen en er geen strijd is tegen de zittende minister-president, kan maken dat er een nieuwe wedstrijd wordt gespeeld. Ja, ja. Heb jij die hoop ook? Ik heb een beetje hoop, ja. Ook, ja? Als het ooit kan, is het nu. Ja. Door dit stuk of sowieso? Ik had het al. Je had het al. Het stuk heeft het bevestigd. Het stuk heeft onder woorden gebracht wat broeide in mijn hoofd. Ja, ja, ja. Oh, wat mooi. Leonard, ja, wat is het gevoel? Dit doet mij zeer denken, ik vond het ook een mooi stuk. Maar dit doet me zeer denken aan 2002. Toen ook er een totale reshuffle was in de Nederlandse politiek. En er opeens een totaal onbekende premier Balkenende werd. Je gaat nu absoluut hetzelfde krijgen. We weten helemaal niet wie de premier gaat worden. We zien de peilingen. Iedereen staat vlak naast elkaar. Dus ik vind het ook een fenomenale uitdaging. Een generatiewissel in de politiek waar we nog veel plezier van kunnen hebben. Want het moet wel echt wat positiever, wat aardiger, wat leuker. En nieuw elan krijgen die Haagse politiek. Het is toch onze democratie. Nou ja, zeker. Het grappige was dat toen Rutte aantrad, werd hij als de frisse wind gezien. Hè? Dat kunnen we ons bijna niet meer herinneren. Maar dat was toen het nieuwe elan naar Balkenende. Zeker. Ja, dus het kan wel degelijk weer gaan gebeuren. Het heeft hij wel aardig waargemaakt. Ondanks dat het einde wat minder vrolijk was. Ja, dat kunnen we ook denk ik wel constateren. Voor jouw mediamoment moeten we naar de Telegraaf. Een klein berichtje over voormalig schaakkampioen Karpov, waar jij op aansloeg. Wat was daarmee? Ja, nou, iets wat ik helemaal niet wist. Jan Timman, een van onze grootste schakers, deed mee aan een Euwe-toernooi. En die vertelt en passant dat Anatoli Karpov in Moskou vorig jaar in elkaar geslagen is op straat. Hij was lid van de, van de Duma. En Anatoli Karpov, ja, dat is voor mij wel een jeugdheld. Hij was de man die tegen Bobby Fischer ooit zou spelen. Fischer kwam niet opdagen. Toen werd Karpov wereldkampioen. Karpov werd later door de beroemde Kasparov verslagen. Maar Karpov is ook de man die vaak naar Nederland kwam en meedeed aan allerlei toernooien. Bijvoorbeeld het hoge overschaaktoernooi. Maar ook in de Tweede Kamer nog een keer geschaakt heeft tegen allemaal journalisten. En wat jou ook of niet? Dat is de enige keer dat ik er niet bij was. Wel tegen al die andere grootheden. Carlsen. Daarom hoop ik, en dat is ook wat de boodschap is. Ik hoop nu dat ons Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma, die in Nieuwsport een kamertoernooi organiseert, dat die hem naar Nederland haalt. Want Karpov is in elkaar geslagen omdat hij kritisch is tegenover de oorlog in Oekraïne en Poetin. En dit was eigenlijk een waarschuwing van Karpov, hou je mond, want wij willen niet dat je kritisch bent. Nou is hij wel geloof ik lid van de regeringspartij, maar dit wordt er absoluut niet gepikt. En hij had ook zomaar kunnen verdwijnen. En ik zou het zo mooi vinden als Karpov nu naar Nederland komt om ook dan iets over zijn bezwaren tegen die oorlog te vertellen, maar ook mee te doen aan dat schaaktoernooi in Nieuwsport, het perscentrum. Echt een tijdje in coma ook gehouden, dus het was wel serieus wat er met hem was gebeurd. Maar het is wel een dilemma, want hij is dus wel deel van de regeringspartij. Maar hij heeft kritiek op de oorlog en hij heeft kritiek op Poetin. Hij heeft een soort laatste waarschuwing kennelijk gehad. Nou, en daar kwam Jan Timman en passant even met dit nieuws, wat ik inderdaad nagelezen heb, wel wat in allerlei grote media wel gestaan heeft. Maar in Nederland was er niet heel veel bekendheid over. En Timman zegt ook in de Telegraaf wat bijna niemand weet. Ja. Nou ja, deze Anatoli Karpov, echt een fenomeen. Haal hem naar Nederland, is jouw boodschap. Mark Rutte noemt de deal die de EU met Tunesië heeft gesloten een ware mijlpaal. Een conclusie die niet wordt gedeeld door een aantal mensenrechtenorganisaties. For humanitarian reasons, it is vital that we work together to stop people making the dangerous and often deadly Mediterranean crossing as they attempt to reach the EU's shores. Volstrekt ongeloofwaardig dat Tunesië zich aan afspraken over beschermen van mensenrechten zal gaan houden. Tunesië zal hiervoor ook kijken naar bijvoorbeeld afspraken die met Libië gemaakt zijn eerder. Waarin Europa ook gewoon oogluikend toekeek hoe vluchtelingen en migranten in detentiecentra terechtkwamen. Ja, dus eerst de Mark Rutte die aangeeft, van om humanitaire redenen willen we voorkomen dat mensen die gevaarlijke tocht met eventueel dodelijke afloop kunnen gaan maken. En dus daarna de kritiek van Amnesty International. Waarbij Mark Chavan, als je letterlijk de uitspraken neemt van Rutte, alle afspraken die we maken over het overvaren en terugsturen van mensen naar veilige landen moeten binnen de internationale verdragen vallen. Dat is natuurlijk heel anders dan wat de praktijk nu is en hoe daar al mensenrechten geschonden worden eigenlijk. Hoe moet je hem nou duiden? Ja, het is een mooi uithangbord. Maar het is hetzelfde als met de Turkije-deal. Die heeft gewerkt voor Europa. En fraai was het niet. We geven geld aan een land dat het geld goed gebruiken kan. En die voor ons die mensen bewaart. Dus er is wat anders op het moment dat je zegt, je zet je in voor de mensenrechten, of we maken afspraken die voldoen binnen aan de regels. We spreken met een dictator af dat hij zich de mensenrechten wat aan gelegen laat liggen. Dat is natuurlijk een hele broze doekje voor het bloeden. Mm-hmm. Maar ja, het is wel, Leonard, waar ook om gevraagd werd, is ook voor die beeldvorming die daadkracht die tentoongespreid moet worden. Dat zie je nu wel. Die daadkracht, die tonen ze wel. Maar de vraag is of dat helemaal op de goede manier gebeurt als de president Saïd van Tunesië die mensen naar Libië terugstuurt, waar ze misschien, dat is wat we nu horen, wat er zou gaan gebeuren, dat ze gedwongen daar worden overgeplaatst en dat ze dan hun leven niet veilig zijn. En dat vind ik toch wel een hele erge. Je kunt ook zeggen, ja, als ze met die gammele bootjes gaan, zijn ze hun leven ook niet veilig. Maar ik had eigenlijk er meer op gerekend dat als je dan zo'n deal sluit, dat je ook probeert iets meer voor die vluchtelingen daar ter plekke te doen. Dat je ook dat geld misschien koppelt aan, ja, die mensen komen naar Tunesië, ze kunnen niet zomaar terug naar hun eigen land. Dat je misschien voor hun daar ook meer voorzieningen zou kunnen creëren. Dat heb je natuurlijk ook in heel veel landen gezien, dat die tijdelijke opvang, want bijvoorbeeld Turkije heeft nu geloof ik 1 miljoen Syriërs of 5 miljoen, ik weet het exacte aantal niet, maar veel mensen binnen zijn eigen grens. En je moet, vind ik dan, die vluchtelingen die echt niet zomaar terug gaan naar hun land ook goed helpen. En nu krijgt meneer Saïd geloof ik 1 miljard. Oké, ook heel mooi, kunnen ze land misschien wat verder mee opbouwen. Maar ik vind ook dat we oog voor die mensen daar moeten blijven hebben. Ja, want hebben. We weten wel de exacte uitwerking weten we nog niet. Hè? Wel dat er bijvoorbeeld 100 miljoen dan gaat naar het beter beveiligen en het bewaken van stukken. Maar je hoort ook verhalen dat er groepen vluchtelingen gewoon in de woestijn gedropt zijn. Iets waarvan in Tunesië wordt gezegd, dat is gewoon, dat zijn leugens. Desinformatie die verspreid wordt. Ja. Dat was echt lachen dat die president die niet eens een eigen persvoorlichter heeft, die niet eens een communicatieadviseur heeft verboden dat daar een persconferentie zou plaatsvinden. Dus onze Europese leiders die het fake news noemden. Ja. Hè, dat ja gewoon even van het komt me allemaal niet uit. Dus er mochten geen journalisten ter plekke zijn. Dat vond ik echt een grote faux pas. En daar zou dat hadden de Europese leiders niet moeten accepteren. Die hadden moeten zeggen nee, wij komen uit democratie landen en als u geen zin hebt om mee te doen, meneer president Saïd, dan doen wij het zelf wel aan de voordeur van het paleis. Ja, want is dat ook, dan heb je het weer over beeldvorming, maar is geef je dan eigenlijk al gewonnen, zeg ik dan even tussen aanhalingstekens, nou, marge van? Hij bepaalt hoe er gecommuniceerd wordt. Vorige keer was er ook geen persconferentie, hè? Toen was er ook op de trap van het vliegtuig ongeveer bij video's. Dat Rutte een toelichting gaf en nu is het weer hetzelfde verhaal. Pas terug in Nederland kan hij duidelijke mededelingen doen. Het geeft aan dat je een knieval maakt in de hoop dat het wat de instroom in Europa vermindert. En Rutte is dat allemaal gaan doen samen met Meloni van Italië toen hij het VVD-congres had beloofd. Ik zal voor de zomer zorgen dat er wat gebeurt. Het heeft zijn kabinet niet kunnen redden, maar het zal zijn partij in de verkiezingen misschien een puntje helpen. Ja, denk je dat dit gebruikt gaat worden? Ik denk dat zijn opvolgster er wel naar zal verwijzen. Maar Rutte kan het nu heel belangeloos tentoonspreiden, maar het is natuurlijk ingegeven door een binnenlandse campagnemotief. Ja, maar hij geeft nu aan, internationaal, hè, voor humanitaire redenen, is het verhaal in Nederland niet gewoon terugdringen van de instroom? Ja, dat Leonard. Willen mensen wel, maar je wint er volgens mij helemaal geen verkiezingen mee. Want in Vlaanderen heeft de N-VA een paar jaar geleden campagne gevoerd op het thema migratie, op het thema asiel, en heeft die verkiezingen verloren. Dus het is helemaal niet gezegd dat je daar in november, Dylan Jezulkus, juist op dit thema de verkiezingen gaat winnen. Dus ik vind het is ook een volkomen verkeerd punt om, Bart de Wever was dat, hè, van de N-VA. Het is ook ook niet een thema waarmee je die verkiezingen, nou ja goed, de PVV doet het, sommige andere partijen doen het. Maar het is wel een thema wat dus bij de achterban van de VVD voor heel veel onrust heeft gezorgd, waarvan ik toch de afgelopen weken vaak hoorde, ook van commentatoren, van als er een punt is waar de VVD garen bij kan spinnen door een kabinet te laten vallen, het is allemaal heel wrang gesteld, maar dan is het migratie. Ja, maar er zijn ook een heleboel zwevende kiezers. Dus het is niet een wet van mede. Breder gezien bedoel je? Ja, dus een heleboel. Die dus ook VVD stemmen, die anders misschien op Ja 21 of op PVV en misschien op D66 stemmen. Dus het is niet een uitgemaakte zaak dat je op migratie een verkiezing wint. Mm. Dat is een grote misvatting die er heerst. En waar ook wel misschien wat meer onderzoek naar gedaan zou moeten worden. Nou ja, we gaan zien hoe partijen zich sowieso gaan profileren. Is misschien wellicht de kou sowieso uit de lucht nu, Mark Chavan, met deze migratiedeal, dat het ook in eigen land een minder hot issue wordt? Moet blijken of het zo snel gaat helpen. Die mensen die in Italië landen zijn natuurlijk niet volgende week in Nederland. Nee. Dus het zal een paar weken duren voordat de boel al of niet rustig blijft bij Ter Apel. Maar wat weinig benoemd is natuurlijk dat vorige VVD-staatssecretarissen de opvang aanzienlijk hebben teruggeschaald, waardoor de de opvang klem liep, terwijl het niet gehoeven had. Ja, dat is wel. We hebben een aantal standpunten natuurlijk hier aan besteed. En dan kwam dat wel regelmatig terug. Van er wordt iets hersteld wat door kabinetten hiervoor gecreëerd is. Ja. En dat is best een wrange constatering. Ja. Ja. Iets anders dan met het vertrek van veel politici en zeker met het vertrek ook van D66-leider Kaag werd maar weer eens duidelijk wat de weerslag van alle kritiek en dreigementen kan zijn op het leven van actieve politici. Hebben de media een rol daarin? Dat vonden we interessant om te bespreken. Om te kijken, sociale media weten natuurlijk sowieso dat er veel gepubliceerd wordt. Maar wat is de rol van de reguliere media? Want politici zoeken zelf ook graag tegenstellingen op om zich te profileren, zeker in campagnetijd. Leonard, doen media er te gretig aan mee? Of is het gewoon verslag doen van wat er gebeurt? Ja, het is wel in de eerste plaats verslag doen wat er gebeurt. Maar ik vind wel dat we heel goed moeten gaan nadenken. Wil je nog politicus worden? En hoe moet je daar inderdaad als journalist mee omgaan? Want kijk, politici, maar niet alleen politici. Ook burgemeesters, ook wethouders die bijvoorbeeld drugszaken aanpakken. Rechters, advocaten. Iedereen wordt op het ogenblik bedreigd. En dat is natuurlijk, daar kunnen we lang over hebben. Heel laf en heel vreselijk. Maar ik vraag me wel af, dat recruteren van politici. Ik zou nu bijvoorbeeld aan Sigrid Kaag, dat zou mijn eerste vraag zijn, zou jij nog jonge D66'ers aanbevelen om de politiek in te gaan? Ja, nou, dat is op geantwoord. Ze zegt, dat moeten ze vooral doen. Ja, ik wens ze veel sterkte. Bij college toeren, als die vraag werd gesteld. Maar het is er vorige week ook nog een keer gevraagd, toen zei ze het opnieuw. Ja, maar wel mits je ergens tegen kunt en grote ambitie hebt. Dat zei ze er toen niet bij op de radio, maar... Nou ja, goed, dat heeft ze dan gezegd. Maar de vraag is natuurlijk, van gaan die mensen dat ook echt doen als ze die bedreigingen zien die er op ze afkomen? Gaan die mensen niet in een hele, wat voor onzekere en ellendige wereld gaan ze dan tegemoet voor hun familie, voor zichzelf? Dus ik vind dat we daar als journalisten wel een zekere verantwoordelijkheid in hebben. Maar hoe dan? Door inderdaad... En niet wat er in het geval van Sigrid Kaag is gebeurd, allerlei hetzes over politici heen te strooien. Je kunt zeggen, je neemt frames die via sociale media... Ja, die gaan toch overgenomen worden. Die neem je niet over. Ja, dat is met haar toch op sommige momenten wel gebeurd, vind ik. Want het is wel zo dat je, tenminste, daar ga ik vanuit, dat je als media op het moment dat er dreigementen zijn, dat je daar wel over gaat berichten, dat je dat niet stil gaat houden. Dat moet je niet stilhouden, maar je moet ook natuurlijk als politici op oneigenlijke gronden worden aangevallen. Dan vind ik dat je daar wel voor enige voorzichtigheid en ook begrip voor die politicus voor kan hebben. Ik vind dat politici beter beschermd moeten worden. Dat is gewoon voor de democratie essentieel. Maar dat vind je dus ook een taak van media? Nou ja, om daar in ieder geval over mee te denken. Niet dat je daar op in gaat houden met schrijven of rapporteren of verslag doen. Maar wel dat je goed de rechtsstaat helpt verdedigen. Maar... Dat vind ik essentieel, ja. Ik denk dat het toch heel belangrijk is dat de omroep, met name de televisie, zorgt dat er geen valse tegenstellingen gecreëerd worden, dat er mensen in debat gaan, maar dat het niet is, kies de minister-president, dat kan deze keer, dat kan dat gewoon niet. Dat spelletje kan geen enkele partij zich toe-eigenen. BBB tegen VVD, wordt dat de grote strijd? Daar gaan de verkiezingen niet over, onder andere, maar niet alleen. Dus daarmee draag je bij aan polarisatie, wat je zegt? Als je het zo versimpelt in die debatten. Het is natuurlijk vervelend om een debat van 20 lijsttrekkers te hebben. Dus je moet tussenoplossingen, maar je kan... Ja. Subdebatjes op verschillende onderwerpen. En je moet dat serieus doen. Dat is wel lastig nu je veel meer een personendemocratie geworden bent in plaats van een partijendemocratie die over inhoudelijke punten gaat. Kijk, dit is iets van 40 jaar geleden. Had je linkse partijen, rechtse partijen die over de inhoud gingen. Nu gaat het veel meer dat de nieren geproefd worden van politici. Maar daar vind ik dat media echt een bijdrage kunnen leveren. Niet alleen kranten, maar vooral de televisie in debatten. Politici dwingen om zich te profileren op standpunten, op meningen en daar elkaar over te bevragen. Nou ja, sterker, als je eigenlijk kijkt naar... dat vind ik wel interessant, Minke. Volg jij wel eens debatten of niet? Nee, het gaat veel te veel over de persoon en veel te weinig over de inhoud. Dat vind ik ook. Ja. Want als kiezer, je kan zeggen, je hebt de ene partij tegen de andere, wat voor jou als kiezer überhaupt geen issue is, omdat ze heel ver van elkaar staan. Dat is lekker voor een debat. Maar het geeft jou geen helderheid waar je op zou moeten kiezen. Dan heb je het gaat meer over issues. Hoe wil je dat die aangepakt worden? En hoe wil je dat daarmee omgegaan wordt? En ik vind wel, zeker in het geval van Sigrid Kaag, die is natuurlijk veel te veel geframed. En dat gebeurt wel, dat is dan even ook wel voor mij, veel vaker bij vrouwen dan bij mannen. Ja, en dat vind ik ook wel heel zorgwekkend. Er weken ook veel over gegaan. En dat is ook waar daar zit jouw zorg volgens mij ook, hè, Mark? Ja, Vrouwen in de politiek. Dus ik ben, heb ook grote bewondering voor de vrouwen die nu allemaal weer lijsttrekker worden. Zo'n Mirjam Bikker, die vanochtend ook frisse strijd ingaan. Stoere vrouw. En Julia Wouters schreef daar een artikel over, hè, deze week. Van dat vrouwen inderdaad veel meer geframed worden dan mannen in de media. Ja. Maar zou je nog even terug naar die debatten, Mark, zeggen? Dan zet je dus twee partijen die eigenlijk best inhoudelijk dicht bij elkaar staan. Die zet je tegenover elkaar. Daar heb je als kiezer dan ook wat aan om de verschillen te ontdekken. Uit onderzoek blijkt iedere keer dat kiezers aarzelen binnen hun blok. Je hebt langzamerhand een rechtsblok, een radicaal rechtsblok en een centrum-linksblok. En mensen aarzelen tussen D66 en GroenLinks. Maar niet zozeer tussen D66 en de VVD. Nee. Er is minder overloop. Dus laat een deel van die debatten maar binnen die blokken plaatsvinden en laat af en toe een debat tussen blokken plaatsvinden. Ja. En zeg ook waarom je dat doet. Leg uit welke inzet je voor zo'n debat kiest. Dan wordt het op detail. Is het dan interessant genoeg? Op detail? Ja. Nou, ook op mentaliteit, op levensvisie. Ja. Ja. Daar zijn ze zelf bij. Ze hoeven niet over de procenten te gaan zeuren. Nee, ja, ik kom nog uit de tijd ook waarin er in over de politiek... Je hebt bij de VPRO ook genoeg gemaakt. Dat het heel erg, dat iedereen zei, de politiek is heel erg saai. En wat gebeurde er toen? Dat je juist eens iemand van, laat ik zeggen, de VVD tegenover de PvdA zette of de PVV tegenover Denk. Ja, want dat leeft spetterende, ook trouwens in de kranten, niet alleen op de televisie, dat moet ik er wel bij zeggen. Maar je zal inderdaad toch moeten hopen dat er ook een besef komt dat de inhoud, want waar ging het over de afgelopen periode? Toeslagenaffaire, ja. Groningen, klimaat, dat zijn allemaal problemen. Stikstof, die niet opgelost konden worden. En daar willen mensen ook wel eens weten van hoe denkt de politicus daar nou precies over. We hebben het nu ook weer, het open speelveld in de politiek wat gaat ontstaan, hè? Wat jouw mediamoment ook was. Tijd voor nieuwe namen, een frisse wind in Den Haag. Je hoorde ook voorzichtig wat opluchting bij politiek verslaggevers. Van eindelijk gaat er weer wat gebeuren. En misschien zou je dat gevoel ook kunnen hebben bij het mannentennis. Carlos Alcaraz, die versloeg gisteren Djokovic in de Wimbledon finale. De eerste tennisser met een Wimbledon-titel sinds 2002. Die geen Federer, Djokovic, Nadal of Murray heet. 2002, Minkeboy. Het is bijna het vrouwenhockey, denken. Tijd voor een nieuwe naam. Is dat ergerlijk als je al als sporter heel lang meedoet? Als sporter wel, ja. Ik snap het hoor. Als onafhankelijk sportliefhebber snap ik ook dat er mensen nieuwe namen. De underdog heeft altijd een beetje de gunfactor. De zucht van verlichting. Als sporter wil je maar één ding is winnen. Daar doe je alles voor en daar doe je je uiterste best voor. En ik vind het wel altijd een heel bizar fenomeen dat bijna de winnaar wordt kwalijk genomen dat je zo succesvol bent. Ja. En dat vind ik ook echt een hele slechte tendens, want ja, dat is volgens mij precies wat je moet doen. Hè? Laten zien continu dat je de beste bent. En als je dat heel lang volhoudt, verdien je voor mij eigenlijk alleen maar heel veel respect. Ja, maar voor de tennisliefhebbers of sportliefhebbers? Ja, dat snap ik dan ook. Ja. Mijn vader had er ook erg van genoten, zei hij. Ja, zie je dat het even niet de kant van Djokovic opviel. Zijn jullie sportliefhebbers? Zeker, ja. Ik ben tennis ook. Ja, ik zou bijna zeggen Djokovic, bijna de Mark Rutte van het tennis of zo. Nou ja. Eindelijk. Maar aan de andere kant denk ik ook van, kijk, die supersterren, en dat is grappig genoeg zie je dat ook in de politiek. Dat zijn mensen met een enorm team om zich heen die eigenlijk een ring eromheen waar die ondoordringbaar is. En dat vind ik wel het mooie. Dat nu eindelijk eens iemand er doorheen kwam, ook op heel jonge leeftijd. En ja, je moet hopen dat hij niet weer net zo'n dynastie gaat opbouwen. Maar dat zie je bij het voetballen, je ziet in bij dit tennis. Hier, daar gaan we al, hè? Je moet hopen dat hij niet zo'n dynastie is. Terwijl Minke denkt, juist de bedoeling. Dat is de bedoeling. Daarom ben je topsporter. Ja, toch? Maar het wordt anders sleets voor de toeschouwer. Het is ook niet helemaal eerlijk soms. Want het gaat ook wel eens om geld bij een topsport. Ja. Zeker in voetballen en tennis. Eigenlijk gaat die analogie met de politiek best stoppen, Mark. Ja, we moeten uitkijken dat we niet oppervlakkig uit een soort entertainmentverveling zeggen. Er moet af en toe een nieuw gezicht komen. Je hebt in de Tweede Kamer ook het fenomeen dat de mensen zo snel wisselen dat er gewoon weinig geheugen overblijft. Ja. Het parlement als zodanig is een eerste klas in plaats van een zesde klas van de middelbare school. En daar moet je ook voor uitkijken. Ja. We hebben nog en Djokovic kon gewoon erg goed tennissen. Kan. Hij doet het nog steeds best. Ja, dat is waar. Het is heel onverdienstelijk. Maar kijk even terug. Hij heeft het één keer niet gered. Wij vinden het leuk om in de zomer van jullie nog wat mediatips te horen. Zeker als mensen denken van nou, ik heb eindelijk eens wat tijd en rust. Dus waar worden jullie gelukkig van en wat zou je andere mensen aanraden? Mark, jij wilde de thuisblijvers graag een dagje parade aanraden. En dan met name de volgende vrouw. People love a love story. Zeker van twee gebroken mensen zoals wij. Waar ga je het eigenlijk over hebben, je nieuwe voorstelling? Goeie vraag. Dit is de Laura van Dolron. Ik vond het een beetje een vaag citaat, als ik zo eerlijk mag zijn. Maar het fragmentje wat we nu hebben uitgekozen. Ja. Maar ze heeft vorig jaar... Het is een filosoof die in het theater het leven bespreekt. Vorig jaar was het haar scheiding. Dat was een aangrijpende voorstelling. Dit jaar is het haar nieuwe liefde. En die zit ook op het toneel naast haar. Hij mag bijna niks zeggen. Hij mag niks zeggen. Maar hij bevestigt wat ze zegt over liefde en over blijdschap. En hij over, mag af en toe knikken. En over vertrouwen. Ze zegt, okay, jullie zijn aanwezig als in de zaal als getuigen bij mijn vertrouwerij. Mooi. Het is echt zo'n mooie voorstelling. Ja. Alleen al daarom moet je naar de parade toe. Had je nog andere voorstellingen waarvan je zegt... Ik heb nog een paar andere voorstellingen gezien die grappig waren, maar nog in ontwikkeling. Okay. Het leuke is, het is niet allemaal gelikt en klaar en rijp voor de grote zaal. En de sfeer is onbeschrijfelijk gezellig en je wordt er heel erg blij van. Ik vroeg aan Minke Boy, ga je ook eens naar de parade? Dat is echt iets. Wij hebben boulevard, toch? In Den Bosch. Ja, ik kom met Den Bosch, ja. Ja, dat is een beetje te vergelijken in ieder geval qua sfeer en experimenten en mooi theater wat er is. Leonard, jij wilde naar alle wolvencommotie de luisteraar naar NPO Plus sturen voor de documentaire Wolvenland. Een stukje uit de trailer. Hey, kindjes, wegwezen jij! Als ik 's morgens vertrek, heb ik nog steeds de angst van, zou hij toch niet geweest zijn? Hij eet in principe ook weinig op, maar hij vermoordt ze. Hoe moet je dat oplossen? Aan de wolven aanschieten. Hoe ga ik ze beschermen zonder dat dat betekent dat die wolf weg moet? Want wij willen eigenlijk beide behouden. Nou, ze hebben wel meteen je aandacht. Wolvenland van Niek Koppen, een meesterlijke documentaire. En als je in je huisje ergens in Zuid-Frankrijk zit, of midden in de bossen, weet ik waar, en waar duizenden wolven zijn, hebben we dit weekend gehoord, dan ga je naar deze film kijken. En dan zie je de dilemma's waar je met de wolvenliefhebbers, de wolvenknuffelaars, maar ook de wolvenhaters en wat de bestuurders, ja, hoe er geen antwoord is op die toename van wolven in West-Europa. Fascinerende documentaire. Niek Koppen. Je kan hem alleen maar 's avonds zien. Ja, tussen 8 en 6. Ja. Dus 8 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends. Maar ook heerlijk als je dan daar in het donker zit met een kaarsje. Ja. Even naar die film gaat kijken. Ik wens Frankrijk u een hele fijne nachtrust. Ik wens u een hele fijne nachtrust. Wolvenland. U wordt bedankt, meneer Ornstein. Sowieso dank jullie wel. Het is tijd. Dankjewel. Mark Chavan, Leonard Ornstein. Ja, NPO Radio 1. 10:30 geweest, dus tijd voor het laatste nieuws. Katrien Straatman. Esther Ouwehand wil nog een keer lijsttrekker worden voor de Partij voor de Dieren. Ze is voorgedragen door het bestuur. Ouwehand volgde in 2019 Marianne Thieme op als partijleider. Ze zegt dat er grote veranderingen aankomen en dat ze strijdbaar is. En ChristenUnie-leider Mirjam Bikke wil haar partij leiden bij de komende verkiezingen, zegt ze in Trouw. Het partijbestuur, dat haar vanochtend heeft voorgedragen, noemt Bikke de aangewezen persoon om de ideeën van de ChristenUnie bij de kiezer onder de aandacht te brengen. Later stemmen de leden over Bikkers voordracht. Het lijkt erop dat Oekraïne verantwoordelijk is voor de aanval op de Krimbrug eerder vanochtend. Zowel de BBC als Oekraïnse media melden op basis van anonieme bronnen dat de Oekraïnse veiligheidsdiensten en de marine erachter zitten. De Russisch-talige tak van de BBC meldt dat de brug is aangevallen door Oekraïnse drones. En voor het eerst in 8 jaar is er een topontmoeting van Europese en Zuid-Amerikaanse regeringsleiders. Ze praten in Brussel over het Mercosur-vrijhandelsverdrag, waarover al 20 jaar onderhandeld wordt. Volgens Europese Commissievoorzitter von der Leyen is een doorbraak binnen handbereik. Dankjewel, Katrien. Dan gaan we weer kijken hoe het ervoor staat op de weg. Jolanda, staan er nog files? Jazeker. Het is wat langzaam rijden op de A1 Apeldoorn Amsterdam. Tussen Barneveld en Hoevelaken heb je iets meer dan 10 minuten vertraging. 20 minuten extra voor de A10 de Ring Amsterdam. Er staat een te hoge vrachtwagen voor de Zeeburgertunnel. Vanaf de afrit Watergraafsmeer 3 kilometer file. De N50 Zwolle Emmeloord die is nog dicht tussen knooppunt Hattermbroek en Kampen. Daar wordt een camper geborgen. De vertraging is zo'n 20 minuten. Omrijden kan via omleidingsroute U39. Tot 11:30, Hélène Plag. Theologiefaculteiten verdwijnen op universiteiten en dat is een slechte zaak, zegt professor Eddy van der Borgt. Zijn pleidooi was dat bij het verlaten van de Vrije Universiteit. Maak theologie toekomstbestendig. Hij is onderweg hier naartoe en gaat dat zometeen uitgebreid toelichten. En na een teleurstellend EK en het ontbreken van een sterspeler als Vivian Miedema zijn de verwachtingen rond de Oranjevrouwen niet heel hoog gespannen bij het WK. Hoe zet je nou alsnog een ijzersterk team neer bij dit toernooi in Australië en Nieuw-Zeeland? Prestatiecoach Marco Hoogerland en oud-topbokkiester en onze spraakmaker dus Minke Boy, die hebben daar duidelijke ideeën over. Marco, welkom ook. Goedemorgen. Goedemorgen. We hadden net Johnny Hoogerland in de uitzending. Is geen familie, neem ik aan. Ja, is wel familie. Is wel familie. Ja, is een achterneef. Oh, serieus? En jullie ontmoeten elkaar ook wel eens? Wij hebben elkaar in het wielrennen ontmoet. Dus we hebben een vrij grote familie, maar ik heb hem daar ontmoet. Een sportieve familie dan, als ik het zo hoor. Van die kant wel. Van die kant wel. De andere tak zit lekker in de stoel te kijken naar de sport. Ja, dat kan ook. Maar aan mentaliteit is bij hem natuurlijk geen gebrek. Was het probleem niet. Nee. Dat was wel een doorzetter. Ja, toch? Ja. Ik weet niet of dat ook een rol gaat spelen bij wat we zo meteen gaan bespreken. Maar het is wel een belangrijk onderdeel. Dat dacht ik wel, ja. Zometeen dus. Eerst gaan wij nu naar Utrecht. Het Spraakmakers Uitzendbureau. Want daar is verslaggever Anne van der Veen. Alleen Anne, Utrecht is best groot. Op welke plek ben jij? Goedemorgen. Goedemorgen, ik ben bij de verkeerscentrale Midden-Nederland en ik ben echt omringd met computerschermen. En ik sta hier al een tijdje, is hartstikke leuk om te zien. Ik zie vrachtwagens aan de kant staan, oude meneren die zelf proberen hun band te verwisselen. En dat lukt dan niet helemaal, dan komt de politie. Ik kijk naar een tunnel. Het voelt ook een beetje alsof ik in een ruimteschip ben beland. Mooie plek om te werken, Pieter van der Veen. Ja, dat is inderdaad een leuke plek om te werken. Het is altijd dynamisch. Er gebeurt altijd wat. En dat maakt het gewoon heel erg leuk. Spannend? Soms. Zoals vandaag valt het wel mee. Het is rustig. Dus, maar er zijn ook dagen dat het een gekke huis is. Een gekke huis. Maar ik ben hier natuurlijk niet voor mezelf. Ik ben hier voor Minke Boy. Want jij hebt een vraag die ik hopelijk hier kan beantwoorden. Maar dan moeten we eerst de vraag horen. Ja, ik zit heel veel op de weg. En dan heb je natuurlijk heel vaak die rode kruisen boven de weg. Tenminste, steeds vaker in mijn gevoel. Gebeurt gewoon veel op de weg. Maar wie zet die dan aan? En waarom staan ze ook vaak zo lang nog aan als je al voorbij het ongeluk bent? Nou, daar ga ik het antwoord op vinden. Noor weet dat misschien wel, want jij zet die kruisen, hè? Ja, goedemorgen. Ik zet die kruisen onder andere. Ja, klopt. Hoe doe je dat? We hebben hier een heel mooi systeempje. En dan we maken eerst een waarneming van de situatie door middel van camerabeelden. Indien mogelijk natuurlijk. En dan maken we een waarneming en dan zetten we of een snelheidsbeperking of als het echt de veiligheid bedreigd wordt, toch een kruis. Ik zei tegen jou, is het niet gewoon één druk op de knop? Hoe moeilijk kan het zijn? Nee, dat is het absoluut niet. Stel je voor dat je een verkeerde rijstrook afkruist en het verkeerd aanstuurt. Dus het is niet één druk op de knop. Maar soms moet je een hele maatregel zelfs opbouwen. Omdat er misschien portalen uit liggen. Je moet je verdrijfpijl controleren of alles goed staat op de weg. Dus nee, het is niet één druk op de knop. Hoeveel kruisen heb je vandaag al gezet? Ontelbaar. Ik was wel half zeven begonnen met kruisen te zetten. Ik denk dat ik wel, misschien 15 kruisen per incident. En dat is dan een rustige dag? Het is nu rustig, ja. We hebben het hier wel eens veel drukker gehad, hè, hectischer. Het is ook wel soms grappig hier, want we zagen dus net een oude man. Klopt. En wat gebeurde er? Hij probeerde zijn band te verwisselen. Nou, we kregen van de landelijke eenheid binnen dat zij die melding hadden ontvangen. Dus die waren aanrijdend. Blijkt dat die meneer onderweg was naar een begrafenis en heel graag zijn eigen bandje wilde verwisselen. Dat kon volgens hem, maar dat was niet helemaal veilig. Hij stond midden op de vluchtstrook. Dus die meneer hebben wij beveiligd door middel van een kruis. En een weginspecteur aan te sturen. En de politie is erbij gestopt om hem te helpen. Hij probeerde met zijn rollator toch nog even zelf te doen. Ja, ja. Maar eigenlijk een hele goede reden. Want hij had natuurlijk hartstikke haast, dankjewel. Ja, graag gedaan. Pieter van der Veen, ook van Rijkswaterstaat. Ja. Minke Boy heeft wel eens het idee, die kruisen blijven dan wel heel lang staan, terwijl die hele weg niks te zien is. Nee, nou, het is altijd zo. Kruisen zetten wij altijd in verband met de veiligheid. Of van de weggebruiker, of de mensen die daar aan het werk zijn. Zoals zo net dat verhaaltje van het bandwisselen. Er zijn ook wel situaties waarbij die meneer zo net, die reed weg. De afzetting wordt opgeruimd en dan kan dat kruis weg. Op het moment dat iedereen hier in de centrale druk is, dan kan dat wel eens een paar minuten duren voordat hij daadwerkelijk weg is. Maar veiligheid is het belangrijkste. Dus als er andere dingen zijn die belangrijker zijn, dan worden die eerst afgehandeld en dan worden die andere kruisen weggehaald. Maar het is nooit zo dat er een kruis staat voor niets. Dat bestaat gewoon niet. Het kan zijn dat het even iets langer duurt om hem weg te halen, omdat alle mensen druk zijn met andere dingen die ook belangrijk zijn. Dus dat kan het zijn. Aan de andere kant kan het ook zo zijn bij spitsstroken. Daar zetten we die kruisen ook, omdat de spitsstrook op dat moment dicht is. Heeft ook te maken met veiligheid. En heeft ook te maken met het feit dat op het moment dat we de spitsstrook dicht kunnen doen, dan kan de snelheid over het algemeen weer hoger zijn, dan mag je sneller rijden. Dus er wordt altijd een afweging gemaakt tussen doorstroming en veiligheid. En dat is echt waarom die kruisen er staan. En een kruis staat er echt nooit voor niks. Maar nooit zelf gaan nadenken, nou, ik zie niks, dus ik kan er wel weer onderdoor. Nee, nee, want het kan ook zijn dat er iets op de weg ligt wat jij op dat moment niet ziet, en dat daarom die rijstrook afgekruist is. En dan ga je er overheen en dan heb je dus gewoon ellende. Dus echt, dat kruis staat er altijd voor een goede reden. Veiligheid, dat is de boodschap van het kruis. De laatste tijd horen we steeds vaker dat mensen die kruisen negeren. Hoe komt dat dan? Nou, wat je ziet is dat er een aantal mensen zijn, gelukkig niet al te veel, die denken dat ze het beter weten, van hé, daar is niks, dus ik kan daar rijden. Nou, komen ze soms van de koude kermis thuis. En een ander aspect wat je vaak ziet is dat mensen in de auto met andere dingen bezig zijn. Even een appje lezen, even dit, even dat. En dan missen ze het kruis. En dan gaat het echt mis. En dat zijn ook de gevallen waarbij we dus of een weginspecteurauto aangereden wordt, of een beveiligingswagen met zo'n grote pijl erop. Ik kan me niet voorstellen dat je mist, maar die dan aangereden worden, dan zijn mensen echt met andere dingen bezig. Maar het zet mensen hier, die kruisen aanzetten, ook wel onder druk. Als mensen maar denken, oh, dat duurt zo lang. Ja, het is wel zo, als je hier achter de knoppen zit, moet je wel scherp blijven en inderdaad ook die dingen, als ze weg kunnen, zo snel mogelijk weer weghalen. En dat gebeurt ook, dat kan ik je verzekeren. Want het was vandaag een rustige dag, maar ze zijn eigenlijk voortdurend bezig. Ja. Ja, klopt. En het is het gebied wat je hier ziet is Midden-Nederland. En daar gebeurt best wel veel. En er zijn ook momenten dat het rustig is, maar je moet altijd scherp blijven. Nou, Minke, je hoort het. Die kruisen staan er niet voor niets. Soms doet het iets langer dan eigenlijk zou moeten. Maar ga vooral niet zelf nadenken. Doe dat niet. Dat zal ik niet doen. Nou ja, dan op dat moment even. Zelf nadenken. Nee, maar goed om te weten dat het nog steeds mensenwerk is. Ja, ik dacht, op een gegeven moment gaat dit gewoon automatisch. Of hoe, Maar heb je dan ooit een neiging gehad om te denken... Nou, je merkt wel eens dat je echt heel duidelijk langs het ongeluk bent gereden. En dan staan ze nog aan. En dan voel je op een gegeven moment wel dat mensen denken, ik kan volgens mij gewoon weer de hele weg gebruiken. Maar goed, dan kan er inderdaad nog wel steeds iets op liggen. Dat is ook heel terecht. Ja. Dus, en je moet over het algemeen zijn eigenlijk. Kruis is, dat is het ook, hè? Niet doen. Geduld. Geduld is een schone zaak. Dat is niet mijn sterkste kwaliteit. Daar zou ik ook heel eerlijk in zijn. Kreeg zo'n vermoeden, inderdaad. Ja. Goed. We hebben een hoop dingen weer geleerd. Morgen trouwens dan is het uitzendbureau van Spraakmakers in Amsterdam. Het nieuws en de verhalen uit Spraakmakers in je inbox. Abonneer je op onze nieuwsbrief. kro.ncrv.nl/spraakmakersnieuws. Deze week begint het WK voetbal voor vrouwen in Australië en Nieuw-Zeeland. De verwachtingen voor Oranje zijn niet al te hoog gespannen. Moeizame kwalificatie is het geweest, een teleurstellend EK. En ook het ontbreken van Vivian Miedema als topscorer, dat helpt natuurlijk niet echt mee. De vraag is, kun je van deze groep alsnog een goed geoliede, winnende machine maken? En hoe dan? Marco Hoogeland, die weet er als prestatiecoach, als het goed is, alles van. Hij was onder meer ook nauw betrokken bij het WK-succes van de handbaldames. Begeleidt ook veel topsporters en topteams. En Minke Boy kennen wij natuurlijk als zeer succesvol hockeyspeler van Oranje en Den Bosch. En daarna is ze ook manager vrouwenvoetbal een tijd geweest bij de KNVB. Marco, als je naar dit Oranje nu kijkt, wat zie jij dan voor ploeg, voor team? Nou ja, dan zie je een ploeg die volop in ontwikkeling is. En dan kijken we alleen van buitenaf. En dat is dan direct ook het gevaar natuurlijk waar iedereen naar op zit te kijken. Dus ik kan daar eigenlijk alleen van buitenaf iets van vinden. Maar wat stralen ze uit? Nou, ze stralen wel heel veel plezier uit. En ook wel echt dat ze naar hun zin hebben met elkaar. En dat ze ook wel zin hebben in dat toernooi. Dat zie je wel terug van buitenaf nogmaals. Mm-hmm. Dus... maar het is ook een echte team in transitie. Hè? Dus het hele vrouwenvoetbal heeft zich natuurlijk enorm ontwikkeld. Mienke heeft nog bijna het begin meegemaakt. En er zit nog een groep in die echt gevochten heeft voor die positie en die bij dat EK was. En er is een hele nieuwe groep die eigenlijk al een beetje gewend zijn aan hoe dat allemaal gaat. En die hebben niet hoeven te vechten. Dus je ziet daar wel echt een transitie ook in dat hele team. Ja, en dan hopen we natuurlijk dat de komende weken goed valt. Ja, dat is meteen al kan een kracht zijn, kan een dilemma zijn. Maar als er nou is er één toverformule of toverwoord waarvan je kan zeggen, zo, dat hoort bij een goed team? Nee, die toverformule is er niet. Nee, er is wel wat echt essentieel is dat er een cultuur moet zijn, een prestatiecultuur moet zijn die af is. Dat is wel interessant om aan Mienke verder te vragen over de hockeyclub Den Bosch, die dat echt heel duidelijk heeft. Daar heeft Mienke ook echt een aandeel in gehad. Met nog een aantal om dat te bouwen. Maar wat is dat klinkt mooi, een prestatiecultuur die af is. Wat versta je onder cultuur dan, überhaupt? Ja, dat is alle normen, waarden en al het gedrag wat je met elkaar hebt, wat bijna niet meer afgesproken is en wat tot leidende principes wat ooit afspraken zijn geweest en op een gegeven moment wordt dat gewoon normaal. En dat zijn dan echt leidende principes waar je echt met elkaar aan werkt. Hè. Dus bij de handbaldames was bijvoorbeeld, we tolereren geen haarscheurtjes. Dus op het moment dat die er zijn, dan moet je in gesprek met elkaar. Maar dan kun je daar ook elkaar heel makkelijk op aangaan. En haarscheurtjes zijn? Op het moment dat we gaan zeuren over elkaar in plaats van tegen elkaar. Ah, ja, kijk, dat zijn haarscheurtjes dan. Ja. Ja. Minka, want je hebt natuurlijk in Oranje lang gespeeld en bij Den Bosch. Heeft ieder zijn eigen cultuur? Of? Zeker. Ja, dat is, tussen die twee teams ook altijd wel heel interessant geweest. Omdat wij met Den Bosch best wel een cultuur die hebben wij zelf gecreëerd. Met een aantal meiden. Omdat we het succes van Den Bosch ook zelf echt hebben opgebouwd. Dat is bij een clubteam natuurlijk ook heel anders. Omdat het heel erg je eigen team is. Mm-hmm. Het Nederlands team is veel meer een team waar je een tijdje onderdeel van uitmaakt. En weer doorgaat. Hè. Als je nu kijkt naar de successen van het Nederlands damesteam de afgelopen 15 jaar. Was ik niet bij. Maar dat team gaat door. Hè. De All Blacks, het Nieuw-Zeelandse rugbyteam, heeft daar heel veel mooie verhalen ook over. Ook heel veel boeken over geschreven. Over jij draagt een stukje bij aan de geschiedenis van het team. En zorgt dan dat het een mooi stukje geschiedenis is. Ja. Dus ik vind het ook altijd moeizaam wel als er over het Nederlands team gesproken wordt. Als ons team, dit team. Want het is maar een momentopname. Maar bij Den Bosch hebben we dat heel erg opgebouwd. Met een groep die bestond uit gelijkgestemden. Die hadden daar geen afspraken over. Maar wij voelde heel erg hoe we dat samen wilden doen. Maar wat waren dan dingen waarvan je zei... Dat had ook wel met onze speelstijl te maken. Ik was bijvoorbeeld een verdediger. En Mijntje Donners, heel belangrijk in die cultuur, was een spits. En wij waren allebei heel erg van geen fratsen. Niet te mooi, als het maar effectief is. En dat is heel erg de cultuur van Den Bosch gaan bepalen. Altijd hard werken, altijd zorgen dat je als leider ook minstens een voldoende speelt. En je mag niet verzaken. Het jongere grut mag dan wat meer freewheelen en kijken. En altijd op rendement, altijd op prijzen winnen, op resultaten halen. Ja. Dat is heel erg een cultuur die gericht is op het resultaat. En wat minder op de weg daarnaartoe. Nou, bijvoorbeeld een team als Amsterdam, onze grote concurrent in die tijd. Ze zijn dit jaar landskampioen geworden. Ja, ja. In mijn tijd werden ze dat niet. Dat is mooi. Nee, die rivaliteit is heel erg mooi. En ze waren ook dolblij hoor dat Den Bosch werd uitgeschakeld. Ik geloof ook de hele hockeywereld. Het is ook zo'n mooi dingetje. Weer van even wat anders. Ja, vond iedereen prachtig na 24 jaar op rij finales. Ja. Maar die cultuur die zijn anders. En in het Oranje ontmoet je elkaar. En dan kun je niet zeggen van we doen het zoals we het in Den Bosch gewend zijn. Nee, dat hebben we echt Amsterdam, wel geprobeerd. Ja, dat hebben we echt wel een tijd gedaan. Het was in het verleden niet anders met Amsterdam en HGC. Er waren ook clashende culturen. En dat is in Oranje lastig. En zeker als je weinig tijd hebt met elkaar. Mm-hmm. En wij hadden dat op een gegeven moment heel veel. Hè. Wij gingen met Oranje steeds meer trainen. Waren wekelijks bij elkaar. Dan heb je ook tijd om eraan te bouwen. Tijd om er vooral met elkaar over te praten. Van hoe willen wij hier nou met elkaar omgaan? Want dan moet je dus wel duidelijke afspraken, echt zeker uitgesproken afspraken hebben om een cultuur te creëren. En wij heel veel tijd aan besteed, heel veel sessies ook over gedaan. Van wat vinden wij hier belangrijk? Waar gaat het over? Wanneer spreken we elkaar aan? Wat laten we? Wat vinden we niet zo belangrijk? Nou, daar moet je het over hebben. En wat was dan bijvoorbeeld iets wat heel belangrijk werd ervaren? Nou, als je heel veel tijd met elkaar optrekt, bijvoorbeeld op tijd komen, dat zijn echt van die simpele dingen die je heel snel gaan irriteren. Als je altijd op iemand moet wachten. Dat kan ook redenen hebben bij bepaalde speelsters waarom dat gebeurt. Omdat ze gewoon overweldigd zijn door wat er gebeurt. Of het niet op orde krijgen tijdens bijvoorbeeld de Olympische Spelen. Wat heel hectisch is. Maar zorg dan voor elkaar. Dus er was altijd ergens van we tolereren het niet. Maar we gaan wel kijken hoe we als team voor elkaar kunnen zorgen. Dus er waren harde afspraken waar iedereen zich aan moest houden. Maar ook wel om te kijken van hoe kunnen we er nou wel voor zorgen dat er ruimte is voor het individu. En hoe kunnen we elkaar dan helpen. Dus dat waren hele belangrijke dingen in ons team destijds. Maar ook vrijheid. Vrijheid om te zijn wie je wil zijn. En ook jezelf naar buiten te profileren als meer dan alleen een tophockeyster of een professionele topsporter. Ja, dat weet ik nog. Dat ook als karakter. Met Fatima Moreira de ja, Melo. Bijvoorbeeld. Die vond die glamour shoots en zo heel interessant. Daar is Minke Boy dan weer minder van. Klopt. Ja, maar ik gun haar wel steeds meer dat om te doen. Maar omdat dat moest eerst uitgesproken worden. Ja, in het begin begrepen we dat gewoon niet zo. En zo, dat past niet bij ons team. Dat moeten we niet willen. Weet je, dat soort vreselijke uitspraken. En wat hoort er dan bij? Geef nou die vrijheid wel en laat mensen gewoon lekker zijn wie ze zijn. Want dat straalt ook alleen maar positief af op dat team. Mm-hmm. En dat heb ik ook wel echt gaan ontdekken op een gegeven moment. Dat hoe meer fans je ook krijgt, hoe positiever de buitenwereld ook over jou als team gaat denken. Dat lift je ook, dat helpt je ook. Dus bij Den Bosch moet ik zeggen, hadden we echt fans. Maar we hadden ook grote tegenstanders. Dat was bij Oranje wat minder. Daar waren vooral op een gegeven moment veel fans. Maar in 2004, toen wij de Olympische finale in Athene verloren, voelde ik dat helemaal niet. Voelde ik heel erg dat mensen zeiden, ja, winnen toch nooit wat. Al de twee. Ja, ja. Het zijn ook stel verwende meiden die niet hard willen werken, die er niet echt voor gaan, die niet echt professioneel zijn. Dat raakte mij echt. Ja, ja. Dacht ik, hoe kunnen we dit nou keren? Maar dan is het wel ook met dit verhaal in het achterhoofd, Marco, natuurlijk interessant hoe het nu bij de vrouwen bij het voetballen gaat. Want jij zegt, je hebt die oude garde, die heeft die strijd moeten leveren. De nieuwe aanwinsten die erbij komen. Dus je hebt sowieso al ervaren en wat jonger. Je hebt moeten vechten voor succes, voor erkenning, acceptatie. En nu gaat het allemaal wat makkelijker. Dus dat vergt dan. Dat zijn twee culturen die bij elkaar komen nu ook. Ja, dat is ook het interessante ervan. En dat zie je eigenlijk ook bij Den Bosch hoor, op dit moment. Want, bij het hockey. Nalatenschap van Mink en Mijntje en later Maatje Pauwme en nog een aantal. Is te veel om op te noemen eigenlijk. Mm. Maar je doet altijd een paar tekort. Maar daar zie je ook nu een omslag. En er komt natuurlijk ook gewoon een nieuwe generatie aan. Hè? Dus een heel nieuwe manier van denken. En die misschien niet meer in die keiharde wereld mee willen gaan. Maar dat op een heel andere manier willen gaan beleven. Zonder dat je schade wil doen aan het oude DNA. He, dus die transities die zijn altijd heel mooi. En dat is eigenlijk ook. Het is altijd iets complexer dan die 11 meiden die straks op het veld staan. He, die dames die gaan strijden. En dan, dat zien wij van buitenaf. En daar hebben we dan, denk ik, allemaal een mening over. Dat mag ook. He, dat is ook de bedoeling er wel van. Maar die processen die erachter zitten, die zijn eigenlijk veel interessanter dan datgene wat wij zien. Of ze een keer op de buitenkant of de binnenkant van de paal schieten. En ik denk dat dat heel interessant voor hun is. In dat proces waar ze in zitten. Ik denk dat eigenlijk schrijven ze een nieuw hoofdstuk. Ja, maar wat doe je dan qua cultuur? Zit ik even te denken, als je die afspraak hebt gemaakt, ga je mensen aantrekken in je selectie die binnen die cultuur passen? Of kijk je naar, dit zijn talenten en we gaan onze cultuur aanpassen aan wat we nu hebben? Ja, dat is een goeie. Dat is natuurlijk een verschil tussen een nationaal team en een club. Hè. Daar zitten ook grote verschillen tussen. Een club heeft al heel vaak een aantrekkingskracht. Hè. Dat is een magneet eigenlijk. Die cultuur is een magneet voor de talenten die daar passen. Er is ook geen goed of fout aan die cultuur. Nee. Maar we zeggen, er groeien geen palmbomen op de Noordpool. He, dus je past of je past niet. Ik ben wel een beetje bang dat binnenkort wel gaat zijn overigens. Maar dat is een andere discussie. De duurzaamheidsdiscussie bedoel je? Ja, letterlijk. Ja, dat is wel jammer. Maar je past of je past niet. En er zijn natuurlijk, nou, om in het hockey te spreken, bij Den Bosch hele grote talenten die het Nederlands team gehaald hebben. Maar bij Amsterdam en bij de Stichtse hele grote talenten die het Nederlands team gehaald hebben. Maar die misschien beter passen in die andere cultuur. Ja. Dus als je het hebt over dat rendement en je hebt dan een pingeldoos staan. Dus die vooral heel erg veel techniek wil toepassen. Dat is dan niet per se DNA van Den Bosch. Nee. En die worden daar dan ongelukkig. Maar dat is dan zo. Nou ja, ik denk dat er altijd een manier is. Het gaat niet zozeer om de manier van hockey, maar ook om hoe wil je hockeyen. Mm. En ook, want daar past ook creativiteit in. Den Bosch heeft ook echt legio creatieve speelsters altijd gehad. Dus het is niet zo zwart-wit. Maar bij Oranje verdient dat team altijd een eigen cultuur. Ja. En daar moet je veel tijd aan besteden. En dat is wel meteen ook de uitdaging die de Oranje-Leeuwinnen hebben. Die hebben niet veel tijd. Nee. Die zijn weinig bij elkaar. De clubs in het voetbal zijn vrij dominant. Eisen de speelsters veel op. Terecht ook, hè, want die betalen. Maar ik moet wel zeggen dat ik de laatste interviews die ik nu lees, daar straalt veel plezier. Mm-hmm. En veel, ook voor Andries Jonker, de coach. Hè, dat vond ik toen in het EK-team voor 2017 klopt het plaatje natuurlijk zo mooi. Hè. Je had dat team met allemaal jonge meiden die zich echt aan het profileren waren. Hè. Vivian Miedema, Lieke Martens, nog een aantal. En dan met Sarina Wiegman natuurlijk erbij. Ja. Ja, dat was zo'n compleet plaatje. Dat is nu anders. Wat je nog wel ziet, vind ik, is dat het nog steeds wel draait om Lieke Martens. Nou, Vivian Miedema is er niet eens, maar daar draait het heel erg om. Die zie je heel veel in de media. Dat vind ik wel interessant, want die wordt er bewust bijgehouden. Ook door Jonker nu. Is dat nou verstandig, Marco? Ja, gaan we zien. Ik vind dat wel een lastige. Ja, het is wel een gevaarlijke. In principe is het, als op het moment dat iemand niet meedoet, dan is die er ook niet bij. Of is zij er in dit geval niet bij. En eigenlijk is het heel vervelend. Dat is eigenlijk op dat moment afscheid nemen tot die persoon weer terug kan. Maar misschien dat ze een hele goede invloed heeft op de groep. Hè. Of mentaal gezien. Ja, dus van buitenaf is dat altijd ook weer lastig te zeggen. Maar wat ik weet van teams is, als iemand wegvalt, dan moeten we ze vervangen. En het draait dan echt om het aanpassingsvermogen. Dus je kunt heel erg blijven hangen in wat je mist. Maar je kunt ook heel erg gaan kijken naar de nieuwe situatie. Mm. En gaan denken, hey, dat is een mooie kans om het eens op een heel andere manier te gaan beleven. Hè. Dus dat wat Vivian altijd brengt, dat valt weg. Dat hoef je niet te vervangen, maar je kunt wel gaan kijken wat de vervangers gaan brengen, waardoor er een hele nieuwe dynamiek kan ontstaan en juist iets heel gaafs kan gebeuren, waardoor we misschien wel gaan verrassen. Daar hoop je dan op, ja. Want hij geeft zelf aan, Jonker, duidelijk realistisch en eerlijk te zijn. Dat, ik weet niet of je dat onder cultuur kan scharen. Wat me opvalt bij de... Hij heeft sowieso een nieuw systeem, hè, het 5-3-2-systeem wat ze nu gaan spelen. En ik zag bij de interviews van de speelsters dat... Ik hoor continu fitheid, fitheid, fitheid. Fitheid is wat bij dit systeem hoort. Daarvan dacht ik, dit is nou volgens mij heel erg ingeprent. Want dat is dat dan iets wat we naar buiten brengen? Of is dat iets wat in die cultuur dan nu wordt opgenomen? Dat... Ja, ik denk dat dat dan in die cultuur opgenomen wordt. Hè? Dus dat is dan waar de coach voor staat. Hè? Met de staf hebben ze dus besloten dat als we dit gaan spelen... dan moeten we super fit zijn. En die fitheid moeten we dan ook... moeten we echt gaan adopteren. En dat zie je dan terug in de interviews. Dan is dat in ieder geval geland, hè, tussen de oren. En dan hoop ik ook dat het op de training ook geland is. Ja, maar worden dat soort dingen echt afgesproken om dat naar buiten te brengen? Zeker. Want je moet een verhaal hebben. En ik denk dat inderdaad met in het achterhoofd de laatste paar toernooien... gaan voor goud, maar er zijn weinig sporters die dat doen, hoor. Die druk wil je jezelf ook niet opleggen. Maar je wil iets laten zien van, hè, dat kan ook... plezier met elkaar zijn. Nou, zij kiezen nu voor dit. Al vind ik fitheid bij uitstek is iets dat had de afgelopen jaren... Hoort er sowieso bij, toch? Nou, dat had er al moeten zijn. Dat kun je nu niet meer creëren. Als het er niet is, gaat het systeem niet werken. Dus ik ga ervan uit dat het er is. Want als dat nu nog moet gebeuren, dan ben je echt te laat. Ja. Maar het kan ook zijn dat het er al was, maar dat er nu meer nadruk op wordt gelegd. Dat hoop ik. Ja, dat zou mooi zijn. Op die manier wordt gecommuniceerd. Ja. Eddie van den Borgt, we gaan straks met u over religie en de waarde van theologie praten. U bent van Vlaamse afkomst. Welkom. Precies. Trouwens. Dank u. België en de vrouwenvoetbal? Ja, dat is op dit moment geen groot succes. De Red Flames die waren op het laatste toernooi en die, ik denk dat ze in de tweede ronde uit waren. Dus, moet nog een beetje aan de cultuur gewerkt worden. Daar moet nog wat aan de cultuur gewerkt worden. Ja, ze proberen dat ook wel. En dat moet je ook opbouwen. Ja. Ik denk dat Nederlandse vrouwenvoetbal een langere traditie heeft, vermoed ik. Ja. Wat dat betreft bij de mannen heb je natuurlijk wel gezien. Bij Belgische mannenvoetbal. Kan snel gaan, hoor. Ja, het kan snel gaan. Dat was in één keer fantastisch. We hebben veel tegen België ook gespeeld in de afgelopen Bij het hockey hetzelfde. Ja, met de voetbalvrouwen ook. Ja. En dan groeit het wel. Ja, tuurlijk. Minder snel. Ja. Maar ook daar volgens mij bij de mannen bij België zie je ook dat het nu een soort transitie is. Dat precies. Dat, met hockey ook trouwens, met de mannen. Ja, ook ja, weer. Dat is ineens keihard gegaan en hebben we het natuurlijk helemaal overgenomen. Dus hopen dat nu weer terug te pakken met de Nederlandse mannen. Wat ik ga net zeggen. Pakken die strijdlust. Het blijft één topsport altijd. Dat gaat er nooit uit. Is het dan, dan hoef ik die vraag aan jou eigenlijk niet te stellen, Minke. Maar kan op een gegeven moment ook een conclusie zijn. We zijn in transitie. Dus we hebben het nu over hoe kun je nou een goed geolied alsnog winnend team ervan maken. Ondanks dat de omstandigheden niet ideaal zijn. Je kunt misschien ook concluderen. Ja, het is fantastisch jammer dat het een BK is. Maar dit is wat het is. En meer kunnen we er niet van verwachten. Nee. Dat kan niet. Nee, dat kan niet. Dat hoeft ook niet. Nee, want het is juist een enorme kans. Kans, hè? Dus ik denk juist dat het een kans is om het anders te gaan doen, om het opnieuw goed uit te vinden. En dat is natuurlijk dat hele grote succes van het EK. Dat heeft natuurlijk enorm geholpen. Dus als de Belgische dames ook een keer een EK winnen, dan gaat dat sky high. Hè? Dat heeft in Nederland een enorme vlucht gemaakt. Maar ik denk juist dat dit een hele grote kans is om het anders te gaan doen en om er weer opnieuw naar te gaan kijken. En ook dus om nieuwe mensen, of misschien wel mensen die altijd hetzelfde gedaan hebben, nieuw gedrag aan te leren. En dat is het meest interessante wat het is. Maar dat is iets anders dan dat je een voetbaltraining doet. Dan praten we hier echt over gedrag. Ja. En dan is het ook wel spannend, denk ik, als inderdaad de oudgedienden, jij noemt het volgens mij cultuurvervuilers, kunnen het op een gegeven moment worden. Op een gegeven moment kunnen dat cultuurvervuilers worden. Ik durf dat niet te zeggen over dit elftal, hè, van alle duidelijkheid. Nee, maar een cultuurvervuiler die wil heel erg hard vasthouden aan datgene wat het altijd geweest is. Terwijl er al nieuwe wegen zijn. Terwijl er al nieuwe ingangen zijn om door te gaan. Ja, en dan is het wel eens goed om daar uit te stappen. Ik denk eigenlijk, Minke, dan is het makkelijkst altijd om mezelf als voorbeeld te pakken. Precies. Maar het team was op een gegeven moment ook opgelucht dat ik stopte. Ja? Ja, ik was zo dominant en aanwezig in dat team. Als ik erbij was, konden we alleen maar op een bepaalde manier spelen. Had je dat zelf door? Tuurlijk. Maar ik kon het niet anders meer, want ik was inmiddels 31, set in my ways. Dit was de manier waarop ik kon shinen. Mm-hmm. Dus zo werd er gespeeld. En zolang je levert, is dat prima. En dat, ik heb denk ik op een goed moment afscheid genomen. Hè, dus ik heb nog geleverd. De laatste wedstrijd was vrij succesvol, dus dat was goed. Maar op een gegeven moment is het ook goed. En het team wil dan ook door. En dat is logisch. En Maartje Pauwme ging schitteren, omdat ik stopte. Die ging op een gegeven moment ook op mijn positie spelen en heeft daar helemaal haar eigen draai aan gegeven. Is het captainschap gaan invullen op haar manier. En die ruimte moet op een gegeven moment ook komen. Ja. Wordt dat misschien bij de Leeuwinnen het spannendst om te zien of je dat soort veranderingen gaat zien? Ja, ik vind dat sowieso het allerleukste om daarnaar te kijken. Dus even los van dat het natuurlijk heel leuk is als ze gaan winnen. Maar dat vinden we met z'n allen het mooiste. Mm-hmm. Maar ik kijk op een heel andere manier daarnaar. Ja, ik ga wel echt kijken hoe gaan ze met elkaar om. Wat gebeurt er non-verbaal op het veld? Ik wil de zelfkennis wel zien. Ik wil de teamkennis wel zien. Ik wil wel zien hoe dat aanpassingsvermogen erop zit. Hoe ze omgaan met die nieuwe omstandigheden. Ja, dat vind ik veel spannender. Dus eigenlijk moeten we jou over een paar weken nog een keer uitnodigen. Om te kijken, wat zie je terug? Dat zou zeker een optie zijn dan, ja. Eerst maar zondag de eerste wedstrijd tegen Portugal. Precies. NPO Radio 1, podcast. De dag. Mijn naam is Dylan Jessingus-Segerius. Staat hier de nieuwe toekomstig leider van uw partij? De podcast De Dag. Het wordt voor haar denk ik best wel ingewikkeld om echt haar eigen koers te gaan varen en te laten zien, ik ben mijn eigen persoon. 20 minuten verdieping bij het nieuws. Ik ben zelf op 8-jarige leeftijd hier naartoe gekomen als vluchteling. Als ik was opgevangen zoals wij nu mensen opvangen, dan was ik die 40 jaar later echt geen minister geweest. Een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Vraag je, hoeveel is 48 gedeeld door 4? 12. Ik heb in 12 weken foutloos leren rekenen. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in voor een gratis proefles bij u in de buurt. Fysiek of online op foutloosrekenen.nl. Kun je rijden op de wind? Dat kan met Van der Brom. Want elektrisch rijden is pas echt duurzaam als je op groene energie rijdt. Dankzij onze laadpaal, laadpas en 100% groene stroom. Ontdek het op vandebron.nl/elektrisch rijden. Hey, positieveling. Jij die deuren openhoudt, complimenten geeft, even die auto voorlaat. Welkom bij BeSure. Wij zijn er voor jou. Met verzekeringen die jij belangrijk vindt. BeSure, beter verzekerd. Ontdek elektrisch rijden met Van der Brom op vandebron.nl/elektrisch rijden. Bij BeSure helpen we graag. We verzekeren je auto, huis en ook je reis. Voor een vriendelijke prijs. Benieuwd? Ga naar besure.nl. De schitterende portretten van Jan Vet. Schilder en criticus rond 1900. Nog tot 3 september te zien in het Dordrechts Museum. 11 uur. NPO Radio 1. Hélène Plag. Theologiefaculteiten worden zo langzamerhand een zeldzaamheid in ons land. Heeft religiewetenschap nog wel toekomst? Volgens emeritus hoogleraar Eddy van der Borgt wel. Hoe en waarom horen we zo meteen van hem. Eerst nu, steeds meer gemeenten komen in de rode cijfers terecht. Daarover wordt u bijgepraat in het NOS-journaal met Katrien Straatman. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten adviseert gemeenten om over een paar jaar geen sluitende begroting meer in te dienen. De financiële problemen zijn volgens de VNG zo groot dat er sprake is van een uitzonderlijke financiële situatie. De VNG adviseert daarom de 342 Nederlandse gemeenten een realistische begroting in te dienen. Begin dit jaar bleek al dat 6 op de 10 gemeenten de komende jaren in de rode cijfers terecht zullen komen. Om aan te geven voor Amsterdam ziet het er nu naar uit dat wij een gat in de begroting hebben van 80 miljoen. En de jaren vanaf 27, dus dat moeten we wel overbruggen als er niets gebeurt. Dus dan moeten wij ook echt, dan gaan we volgend jaar, moeten we daar ook over gaan nadenken. Hoe gaan we daarmee mee aan de slag? Welke taken kunnen we niet meer uitvoeren? De zorg is dat met de val van het kabinet de financiële situatie nog onzekerder zal worden. Het lijkt erop dat Oekraïne verantwoordelijk is voor de aanval op de Krimbrug eerder vanochtend. Zowel de BBC als Oekraïnse media melden op basis van anonieme bronnen dat de Oekraïnse veiligheidsdiensten en de marine erachter zitten. De Russisch-talige tak van de BBC meldt dat de brug is aangevallen door Oekraïnse drones. Eerder werden al explosies gemeld. Volgens Rusland zijn er 2 doden gevallen bij de aanval. De brug naar de Krim is van groot strategisch belang voor Rusland om de troepen op het geannexeerde Schiereiland te bevoorraden. Zeker 2 advocaten en 1 student hebben bij de DUO afgelopen jaren melding gemaakt van vooringenomenheid en mogelijke discriminatie, blijkt uit onderzoek van NOS op 3 en Investico. De dienst Uitvoering Onderwijs ontkende eerder dat er klachten waren binnengekomen. Studenten met een migratieachtergrond blijken opmerkelijk vaak te worden beschuldigd van fraude. Een boekwinkel in Hongarije heeft een forse boete gekregen omdat er een jeugdboek over de liefde tussen 2 jongens zichtbaar op de plank stond. Die boeken mogen wel verkocht worden, maar er moet een wikkel omheen zitten en ze mogen niet tussen andere jeugdboeken staan. Premier Orbán heeft het verboden om homoseksualiteit te promoten, zoals hij het noemt, voor kinderen onder de 18. Een ChristenUnie-leider Mirjam Bikker wil haar partij leiden bij de komende Kamerverkiezingen, zegt ze in Trouw. Het partijbestuur dat haar vanochtend heeft voorgedragen noemt Bikker de aangewezen persoon om de ideeën van de ChristenUnie bij de kiezer onder de aandacht te brengen. Later stemmen de leden erover. En Esther Ouwehand wil nog een keer lijsttrekker worden voor de Partij voor de Dieren. Zij is voorgedragen door het bestuur. Ouwehand zit sinds 2006 in de Tweede Kamer. In 2019 volgde ze Marianne Thieme op als partijleider. Ouwehand zegt dat er grote veranderingen aankomen en dat ze strijdbaar is. In september beslissen de partijleden of ze opnieuw lijsttrekker wordt. Mensenrechtenorganisaties hebben geen goed woord over voor de migratiedeal die de EU heeft gesloten met Tunesië. Amnesty International vindt de rol van Nederland bij de deal schandalig. Vluchtelingenwerk noemt het ongeloofwaardig dat Tunesië de mensenrechten van de vluchtelingen zal respecteren. Bovendien lost het bredere probleem van mensensmokkel niet op, zegt de organisatie. We geloven best dat mensensmokkelaars in Tunesië hiermee voor een deel de pas wordt afgesneden. Alleen voor mensensmokkelaars in bijvoorbeeld Egypte, ja, daar zal de champagne ontkurkt worden. Die routes zullen verschuiven en niet verdwijnen. De missionair premier Rutte zegt dat gecontroleerd gaat worden of Tunesië geen mensenrechten schendt bij de uitvoering van de deal. Het weer nog zon en stapelwolken en vanmiddag ook een paar stevige buien met kans op onweer. Het wordt maximaal 23 graden. Morgen veel zon en 21 tot 26 graden. Katrien, dankjewel. Dan gaan we weer naar het verkeer. Jolande van der Velden. We komen nog niet van de files af. In totaal staat er nu zo'n 60 kilometer file. Je hebt ongeveer een kwartier oponthoud op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. Het rijdt langzaam tussen Stroe en Hoevelaken over 4 kilometer. Een ongeluk op de A2 Den Bosch richting Maastricht. De hoofdrijbaan is daar dicht tussen de knopen De Eckersweijer en Leenderheide. Je kan het beste bijtijds voor de parallelbaan kiezen. Daardoor heeft het verkeer ook vertraging tot slot op de A67 van Turnhout naar Eindhoven. Tussen Eersel en knopen De Hocht dik 10 minuten vertraging. Het is zomer in de Pontmuseum Tilburg. Geniet van de weelderige tuin, het café met terras en ontdek de jonge kunstenaar Raffaella Vogel in de tentoonstelling Kraan. Tickets via depont.nl. Ontdek de wereld van Bouwman en Potter, waar karaktervol wonen centraal staat. Met meer dan 100 jaar ervaring, de betrouwbare keus voor je meubels. Profiteer van de unieke sale. Ervaar het zelf en bezoek Bouwman en Potter vandaag nog. Luister je favoriete radioprogramma. Luister mooie muziek. Of luister een spannende podcast. Stil in de donkere steeg toen de man... NPO Luister. Radio, podcast en muziek. Nu in één app. Download hem gratis. Bouwman en Potter, onder andere op Woonboulevard Poortvliet XXL. 50.000 vierkante meter wonen. Oppenheimer. We're in a race against the Nazis. They just fired the starting gun. I don't know if we can be trusted with such a weapon. But I know the Nazis can. 20 juli, alleen in de bioscoop. Onzichtbare wonden. Kinderen die opgroeien in een conflictgebied kampen vaak met angst, stress en traumatische ervaringen. Save the Children biedt naast noodhulp ook mentale hulp. Wij helpen kinderen de oorlog achter zich te laten. Ga naar savethechildren.nl en help mee. Nu summerdeals bij Van der Garde Tuinmeubelen. Kom proefzitten bij Van der Garde Tuinmeubelen in Opheusden, Duiven of Apeldoorn. Of kijk op vdgarde.nl. Ontdek nu de Groninger Waddenmusea. Met verhalen over 3000 jaar leven aan de Groninger Waddenkust. Over dorpen en dijken, visserij, klei, wierden en boeren, monniken en borgen. Ga naar waddenmusea.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Hélène Plag. Spraakmakers. Welkom bij het laatste half uur van Spraakmakers. U hoorde net al oud-hockey international Minke Boy en prestatiecoach Marco Hogerland met het oog op het WK vrouwenvoetbal in Australië en Nieuw-Zeeland. Dat op het punt van beginnen staat, keken we naar hoe je nou het beste team op de been kunt brengen. En Marco, er wordt heel veel gezegd over Portugal. De eerste wedstrijd, die moeten ze winnen, want anders kunnen ze het vergeten. Maar jij hebt ook de handbalvrouwen. destijds getraind, of tenminste, als prestatiecoach. Ja, die mocht ik mee. Ja. Ja, dus ik mocht mee met hun naar het WK toe. En de eerste wedstrijd werd verloren door de dames. En dat is denk ik de mooiste omslag geweest die er was. Dus wat er daarna gebeurde was echt magnifiek. Ze hebben... Vervolgens waren ze zo boos op zichzelf. Dus niet op een ander, maar op zichzelf. En dat hebben ze met elkaar omgezet. En met de coach zijn ze in gesprek gegaan om het anders te gaan doen. En daarna, ja, dan win je ook een finale. En dan heb je het dus goed gedaan, hè? Zo werkt dat. Maar ja. Die eerste wedstrijd die verloren werd... Ja, die is echt aangepakt om het verschil te gaan maken daarna. Dus het kan wel degelijk ook ten goede keren op het moment dat Zeker. Zoiets gebeurt. Laten Zeker. We ons daar ook aan vasthouden. Wij spelen aan het eind van deze uitzending een spel... waar geen grote medailles bij te behalen zijn... maar wat wel leuk is om mee te doen, de Nationale Nieuwsquiz. Als u thuis ook meespeelt, u krijgt de aanwijzing voor vraag 13. Die vraag luidt vandaag: in Amersfoort is een kunstwerk onthuld... van wat voor dier dat in de gracht staat te plassen. Voor de apres-skiers onder ons is dit niet een hele lastige vraag, denk ik zomaar. Iets anders dan. Steeds meer theologiefaculteiten verdwijnen op universiteiten. En dat is zonde, zegt professor Eddy van der Borgt. Zijn werk en missie aan de Vrije Universiteit zit erop. En zijn afscheidsboodschap is duidelijk: hou theologie toekomstbestendig. Nogmaals welkom. En goedemorgen. Ja, ik denk dan met een maatschappij die steeds meer seculier wordt... waarin steeds meer ongelovige mensen rondlopen... verbaast het me niet helemaal dat de studie ook niet meer op de populariteitslijstje staat. Of ja. Is dat verkeerd ingeschat? Nee, dat is niet vreemd. En dat is zeker een factor die speelt. Nu, of religie weg is, dat weet ik niet. Of traditioneel christendom verdwijnt. Ja, dat gebeurt op veel plekken en onder veel mensen. Ja. Maar religie verdwijnt niet. Dat komt op alle mogelijke manieren terug. We hadden het net over topsport. Wordt wel eens gezegd dat topsport de nieuwe religie is... voor de grote meerderheid van de mensen. Of een heel aantal mensen die daar moed en verhalen en inspiratie uithalen. Want dat is natuurlijk niet alleen om een team dan. Het gaat eigenlijk ook over wat dat creëert. En ja, zo werkt eigenlijk religie ook. Het is het gaat om verhalen die motiveren. En soms hangt dat samen met tradities, met... zou ik zeggen, ritueel die daarbij horen. Nou, je kunt het ook op sport zo toepassen, al dit soort dingen. Ja, dus het is meer dan alleen het christendom bijvoorbeeld, ja, waar we al snel naar kijken. Precies, en waar, precies, je ziet dat precies. Mensen daar minder waarde aan hechten. Ja, maar ziet u het echt met ledenogen aan dan dat die faculteiten verdwijnen? Waar zit die zorg in? Ja, omdat er al heel wat verdwenen zijn. Ja. Ja, en waarom is dat zorgelijk, wat u betreft? Ja, omdat ik vind dat... het nadenken over religie en ook over theologische tradities... dat moet je bij de academie blijven verbinden. Nou, waarom is dat nodig? Omdat, enerzijds kun je wijzen op het feit... er is zoveel fake news nu, er zijn zoveel complottheorieën... waar mensen in geloven. Daarom is het ook al goed dat je heel veel van die verhalen... want dat zijn, dus het gaat ook vaak over verhalen... dat je... die met de wetenschap in verband brengt. En dat je in gesprek blijft met elkaar. Nou, laat ik een concreet voorbeeld geven. Ik heb de afgelopen jaren ook lesgegeven aan Amsterdam University College. Derdejaars bachelorstudenten, internationaal, topstudenten eigenlijk allemaal. En ik gaf daar een vak en dat heette religie, secularisme en geweld. Echt, maar dat is zo'n vak dat al een aantal jaren bestaat na... terrorisme en dat wordt dan met islam verbonden. Weet je, dat soort vakken zijn opgekomen. De vraag is dan, en toen spraken we er met elkaar over ook, en ze kennen eigenlijk, veel van hen zijn ook seculier, kennen religie niet goed. U bent wel gelovig, hè? Voor de ik ben wel gelovig. Maar en dan kwam het punt op een bepaald moment, dan spraken we dus bijvoorbeeld over de wereld waarin we nu leven, veel onzekerheid. Ik sprak met hen ook over apocalyptisch denken. Dus dat is eigenlijk het idee dat de wereld naar zijn einde gaat en op instorten staat en dat je dat misschien binnen een paar jaar kunt vermoeden. Toen vroeg ik aan die studenten, herkennen jullie dat? De helft herkende dat. Bij zichzelf. En de helft was zo angstig dat ze de laatste generatie waren. Dat heeft nu te maken met het huidige klimaatverandering. Dus wat ik daarmee wil zeggen is, we leven in een tijd van radicale onzekerheid. Ja. En de vraag is dan, hoe doe je dat met elkaar? Dat heeft niks met zozeer te maken met religieus zijn of seculier zijn. We maken dat allemaal mee. Je zou kunnen zeggen, in onze wereld, in onze westerse wereld... is dat vooral begonnen met... denk aan de financiële crisis, 2008, 2009. Nou, dan hebben we de pandemie gehad. Dan is die oorlog in Oekraïne gekomen. Dus, maar radicale onzekerheid, ja, wij zijn dat een beetje vergeten. Maar dat is er altijd lang geweest. Maar als ik dan probeer de link, wat dan de toegevoegde waarde is van religiewetenschappen of van theologie. Doet u dan op om hoop te krijgen? Want dat is... Ja, dat gaat eigenlijk om hoop. Maar dan moet je dus dat hoop moet je dus toedichten aan religie. En niet iedereen heeft dat natuurlijk met religie. Ja, maar er is wel eens een grote diversiteit aan religies. En je zou eigenlijk kunnen zeggen, religies, dat zijn eigenlijk wijsheidstradities van millennia. De grote religies, en die hebben een hele evolutie ook doorgemaakt. Mm-hmm. En die komen iedere keer ook opnieuw, zijn die geconfronteerd met momenten van onzekerheid. En de vraag is dan, hoe ga je dan verder met elkaar? En mijn gevoel is dat je daar dus inderdaad iets anders dan, zou ik zeggen, het optimisme dat zegt van, ja, de nieuwe technologie gaat een oplossing vinden voor de klimaatcrisis. Of pessimisme, dat bijvoorbeeld dan zegt van, ofwel heel negatief denken verlamt, of polarisatie. Je zou kunnen zeggen, de weg van hoop. En de weg van hoop is dus niet naïef optimisme, of een soort fatalisme van het pessimisme. Maar je zou eigenlijk kunnen zeggen, in het verbondenheid met het nu. Verhalen over teams, die ik daarnet hoorde. Dat is het eigenlijk. We zijn eigenlijk één mensheid. Dus je hoeft niet per se daar zelf in geloof aan toe te hechten. Of toe te dichten. Het punt is... Kijk naar de wetenschappen, hoe dingen zich ontwikkeld hebben. Hoe ermee om is gegaan in het verleden met tegenslagen. En kijk of je daar wat mee kan. Begrijp ik ook? Nee, dus, nou, het is ingewikkelder. Het is niet alleen van... Ik denk ook van... Er is veel seculiere wetenschap die echt ook al heel pessimistisch is. Dus niet alle wetenschap hoor, maar het is ook pessimistische wetenschap. Sommigen denken, als je dit soort verhalen vertelt, dat snijdt de mensen wat de adem af. Wat is pessimistische wetenschap? Heeft u een voorbeeld? Dat je zegt van, de kans dat we de komende 50 jaar niet overleven. Nou, dat vind ik behoorlijk pessimistisch. Als je dan jong bent, en veel jongens zeggen, ik wil eigenlijk geen kinderen meer. En waarom, kijk, dus je zegt van ja, de wetenschap heeft dat uit zichzelf, de wetenschap heeft dat uit zichzelf niet. Dus, en daarom is de vraag van waar haal je die inspiratie en die hoop? Ja. En daarvoor zijn volgens mij religies belangrijk. En waarom moeten die aan universiteiten blijven? Omdat zij in het gesprek met de wetenschap belangrijk zijn. Het is belangrijk voor de wetenschap dat zij inspirerende verhalen blijft horen. Het is ook belangrijk voor die traditie zelf. Want ja. Ik heb het vak geweld gegeven, dus ik denk niet alleen positief over religies. Dus bijvoorbeeld, daar ging mijn afscheidsrede over. Mijn leerstoel is de Desmond Tutu-leerstoel over verzoening. En bij u was identiteit en verzoening, hè? Dat was daar ging het vooral over. Maar wat ik dus zag was dat als er conflicten zijn in de wereld, en het gebeurt nog niet altijd, maar het gebeurt nogal eens dat religies daar een rol in spelen in conflicten. En dat heeft er vaak mee te maken dat ze een soort identiteitsmarker zijn, een identiteitsteken van een van die groepen. Of je bent moslim, of je bent christen, of je bent protestant, of je bent katholiek. En dat wordt dan zowel door, ik zeg maar, politieke entrepreneurs, wordt dat gebruikt, politici. Mm-hmm. En ook religieuze leiders kunnen dat ook voor hun eigen macht gebruiken. Dus dat zijn allerlei mechanismen die spelen en processen die spelen. Nou, dan zie je dus dat dat een probleem is. Nou, als je dan gaat spreken als religie van, ja, wij hebben ook iets in de markt te zetten. Wij brengen verzoening. Nou, als je dan niet eerst naar jezelf kijkt en zegt van, ja, maar hoe gaan wij eigenlijk om? Niet alleen met onze religieuze identiteit, maar ook met onze bijvoorbeeld nationale identiteit of etnische identiteit. En hoe verbinden we? En dan zie ik eigenlijk dat daar nog weinig over nagedacht is. Dus ik vind ook, dat is dus mijn opdracht aan religies. Je zult ook goed moeten nadenken over je eigen verhalen. En anders dan landt dat dus niet. De politicologie, zeg maar, en de religie, theologie. Dus precies. Dus daarom moet je met elkaar ontmoeten. Ja. En daar is de wetenschap nog altijd een heel belangrijke plek. En daarom vind ik ook dat het aan de universiteiten thuis hoort. Ja. Kijk, als religie alleen ging over opleiden van religieuze deskundigen in een bepaalde traditie, ja, dan kun je buiten de universiteiten in een soort seminaries gaan werken. Maar als je religie ziet, als iets dat bijdraagt, en ik geef nu maar dat voorbeeld van de hoop op dit moment, in die radicale onzekerheid, dan is het belangrijk dat zij er ook zijn. Ja. En is het ook belangrijk voor hunzelf. Want als je de geneeskunde is ook eentje, waar u u zegt, kijk nou eens, combineer het met elkaar, ga met elkaar in gesprek. Wat is dan de toegevoegde waarde van religie daarvoor? Religie, dat gaat over Dat gaat over zingeving, dat gaat over verbinding. Dat gaat eigenlijk over wat voor soort... Marco is het zeker. U had het over een cultuur. Nou, en dan zei je van ja, dat gaat over normen en waarden. En eigenlijk, als ik jou goed begreep, dan zeg je daar ga je in participeren en dat ga je als het ware integreren in jezelf. Je denkt daar niet meer over na, maar dat is het ook. Nou, zo werken religies eigenlijk ook. Dat gaat over waarden die je meegeeft met elkaar. En daar moet je altijd ook opnieuw over nadenken, want jullie hadden het over, er komen nieuwe generaties. Ja, ja, dus dat moet je ook regelmatig ook aanpassen. Dus religies zijn geen statische gegevens. Nee. En als ik dan dus de combinatie maak met geneeskunde, waarin we kijken dat technologisch natuurlijk alleen maar steeds meer kan, dan krijg je een soort snijvlak van dit is wat we kunnen, maar welke waarde... Precies, moeten we alles willen? Ja. Dus moeten we iemand, ik zou maar zeggen, je kunt iemand bijna eindeloos laten leven. Je hangt hem aan een machine en hij blijft leven, maar moet je dat willen? Mink, ik zie je ook knikken. Nou ja, embryoselectie, dat soort zaken. Ik vind dat ook allemaal, dat zijn natuurlijk ethische vraagstukken. Precies, we kunnen het misschien wel, maar ja, ik vind, moet je willen altijd een vreselijke zin. Maar in dit soort gevallen denk ik wel dat het de vraag is. Ja. Je hebt zelf veel zorg, je hebt een gehandicapt kind. Ja. Is het dan, ik krijg altijd de vraag, wist je het? Tijdens je zwangerschap. Ja? En dan denk ik altijd, wat bedoel je met die vraag? Ja. Had hij er dan niet mogen zijn? Of had ik hem niet moeten laten komen? Ik wist het overigens niet. Maar nee, het was een complete verrassing. Alles was goed. Dus we zien ook weer niet alles. Nee. Maar als je het dan hebt over de waarde van het leven. Ja, en wat is waarde geven? Ik kom uit het katholieke Den Bosch. Hè, dus ik ben zelf niet religieus. Maar ik zie wel wat voor waarde religie heeft in die gemeenschap. En tuurlijk, mensen gaan niet meer elke week naar de kerk. Dat zie je steeds minder. Maar op momenten met bruiloften, met... iemand die sterft, maar ook carnaval. Ja, dan zit die kerk bomvol en dan zie je weer... Het gaat over verbinding inderdaad en mensen die bij elkaar willen horen. En of dat nou een sportclub is of religie. Dus, en ook de wetenschap daarover en wat het heeft gebracht. Nou, al is het alleen maar die prachtige Sint-Jan in Den Bosch. Dat moet je weten. Waar komt het vandaan? En waarom is dit zoals het is? Ik vind dat die wetenschap... Ik snap heel goed wat meneer zegt. Ja. Ondanks dat ik zelf nogmaals niet religieus ben. Maar zeg ook, wetenschap gaat over waarheidsvinding. In hoeverre past religie daarin? Omdat religie is eigenlijk altijd over waarheidsvindingen gaan. En je zou dat kunnen. Dus ik grijp nu nog eens terug naar dat radicale onzekerheid van het bestaan. Dan is de vraag: wat is waarheid? Wat is waarde? Dat zijn de vragen waar het om gaat. En dat, wij vinden die vragen niet uit, die hebben altijd bestaan. En daar kun je niet naar blijven verwijzen. Je moet eens opnieuw, je zou kunnen zeggen, die oude verhalen, die moet je eens opnieuw toetsen en testen. Is het ook niet zo? Het moet ontzettend interessant zijn vanuit uw vakgebied, vanuit de wetenschap, om te kijken wat er nu in de maatschappij gebeurt. Dat is razend interessant. We hebben natuurlijk nog nooit in het Westen zoveel verschillende religies bij elkaar gehad. Precies. Dus dat lijkt me echt de moeite waard om dat te volgen. En ik denk dat die diversiteit juist ook iets goed is. Omdat, je zou kunnen zeggen, Wanneer we dus in radicale onzekerheid leven, heb je verbeelding nodig. En heb je mensen nodig die met een ander perspectief komen. Mm. Dat is... Want voordat mensen nu denken, hij wil gewoon iedereen aan het geloof hebben. Ik zou het enerzijds wel willen, maar ik spreek niet over een specifieke religie. Ik spreek nu als wetenschapper ook. Ja. En daarom vind ik dat, ik denk dat dat echt nodig is, dat je dat behoudt. Heeft u het idee dat de boodschap gehoord wordt binnen de universiteit? Ik denk dat steeds meer mensen dat gaan denken. Ja. Omdat er dus nood is aan inspirerende verhalen. En een van onze problemen is dat wij bij religie vaak eens vooral statische beelden hebben. Dus ook als ik bij jongeren denk en dus bijvoorbeeld van christendom, dan, als ze daar nog iets van weten, nou ja, we gingen nog eens met onze oma naar de kerk, zo'n verhaal. Maar eigenlijk is dat voor hun vreemd geworden. Ja. En het andere is, maar religie, terroristen. Dus weet je wel, fanatici. Dus het idee van dat iets levend is, dat wijzigt. Daarom vond dat zo interessant wat jullie daarnet vertelden. Over in sport en clubs komen nieuwe mensen bij. En dat, zo is het eigenlijk met religie ook. Je bouwt wel even, je had het over een DNA dat bestond. Maar dat wijzigt ook. Ja. Ja. En religieuze, staan die daar genoeg voor open? Of zegt u, daar mag ook wel heel vaak, ze moeten ook. Ja, ja, we zitten met elkaar in één schuitje. Ja. Ja. Is het eigenlijk, want u heeft nu afscheid genomen van de Vrije Universiteit. De dochter van Desmond Tutu was daar ook bij, begreep ik bij uw afscheidslezing. Ja. Heeft u er vertrouwen in en zei ook dat uw collega's, studenten, een missie voortzetten? Want volgens mij is het wel een missie die u heeft gehad. Ja, ik ben daarvan overtuigd. Het is wel mijn collega's bij mij. En ook bij andere universiteiten zijn er een aantal. En ik zie het tij keren. Er is ook al een rapport verschenen van de KNAW in 2015. Dus de Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschap. Die heeft daar al eens naar gekeken. Naar wat is de toekomst van religie, wetenschappen en theologie. Dus het staat wel op de radar. Ja. En wat je nu nog ziet is dat het heel veel individuele kennisinstellingen zijn. Universiteiten die kijken hoe ze ermee omgaan. Mm-hmm. Ik ben ervan overtuigd dat de Vrije Universiteit ook met zijn eigen geschiedenis dat gaat blijven een plek geven. Ja, maar juist ook die kruisbestuiving geeft wat u betreft extra reden voor meer bestaansrecht. Absoluut. Om dat te doen. Ja. Wat gaat u zelf nu doen? Dat is een goede vraag. Oh jee, het zwarte gat of niet? Nee. Ik heb nog heel wat promovendi die ik begeleid. Okay, dus ik mag dat nog een aantal jaren doen. Ik heb nog een aanstelling in Stellenbosch. En ik heb een Zuid-Afrikaanse partner. Oh. Dus ik ga daar ook wel wat tijd door brengen. Komt de tijd wel door, denk ik zo. Hartelijk dank voor uw komst hier. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Ja, we hebben een hoop redders vandaag in de uitzending. Ab Visser is onze kandidaat vandaag uit Zeewolde. Ab, welkom. Gisteravond laat ben jij ingevlogen, zo gezegd. En dat hadden we ook al bij het mediaforum bij Leonard Ornstein. Dus last minute nog aanhaakte. Waar we zeer dankbaar voor zijn nu je dat wil doen. Heb je een beetje kunnen voorbereiden nog? Ik heb de krant gelezen net. Oké. Nou, weet je, weet hoe het werkt. Ik weet het wel. Het gezicht komt me bekend voor. Dus volgens mij doe je vaker mee. Dus wat dat betreft zet gewoon een topscore neer. En we gaan ervoor. Komt goed. Succes. No food, no water, nothing is happening here. We are stuck. For humanitarian reasons, it is vital that we work together. Volstrekt ongeloofwaardig dat Tunesië zich aan afspraken over het beschermen van mensenrechten zal gaan houden. Iedereen die je spreekt, die zegt toch, het maakt me niet meer uit. Ik wil kost wat kost naar Europa. Moet nu allemaal nog in praktijk gaan blijken of het ook echt werkt. Nou, je doet zaken met een president die bekend staat. Dus als iemand met dictatoriale trekken. De Stichting Vluchteling vindt het niet juist dat vluchtelingen worden gebruikt als politiek wisselgeld. Het gaat ook hier echt impact hebben. De EU heeft een deal gesloten met Tunesië om migratie vanuit Afrika naar Europa tegen te gaan. Die deal met de Tunesische president Sayed werd gesloten door commissievoorzitter von der Leyen, demissionair premier Rutte en welke andere Europese leider? Meloni van Italië. Ja, inderdaad, premier van Italië. Met die deal is veel geld gemoeid. Tunesië krijgt zo'n 900 miljoen euro aan economische steun. Daarnaast wordt er geïnvesteerd in grensbewaking, reddingsoperaties en het bestrijden van mensensmokkel. Hoeveel miljoen euro is daarvoor uitgetrokken? 55 miljoen. 100 miljoen. De deal leidt overigens tot kritiek, waardoor net ook mensenrechtenorganisaties vrezen juist voor een verslechtering van de mensenrechten situatie. Vraag 3 begint weer met een fragment. Willem Holleder, die levenslang gevangen zit, is in het diepste geheim geopereerd aan zijn hart. Dat gebeurde in april, zo schrijft de Telegraaf. Hij werd al die tijd beveiligd door een speciale eenheid die onder meer wordt ingezet om vluchtgevaarlijke gevangenen te bewaken. En om niet op te vallen gingen die in burgerkleding het ziekenhuis in en uit. Holleder heeft dus 3 weken de zwaar beveiligde EBI in Vught verlaten voor een opname in het ziekenhuis. Om welk ziekenhuis gaat het? Leiden. Ja, het LUMC is dat. Hij heeft langer last van zijn hart, heeft meerdere keren ook een hartstilstand gehad. Tijdens zijn verblijf in het ziekenhuis werd Holleder bewaakt door een speciaal team vanuit de EBI. Toch roept de ziekenhuisopname vragen op over de veiligheidsrisico's. Welke partij, politieke partij, zegt Kamervragen te gaan stellen en heeft de minister om opheldering gevraagd? Partij van de Dieren. Nee, het is de VVD bij monden van Kamerlid Elian. Vraag 5. Weer een fragment. Je gaat iets beluisteren, je moet de stem zien te herkennen. Wie is dit? Toen Van Aert ging, toen dacht ik, ja, nu moet ik wel mee. Ik denk, dat is de tikken naar de slot klimmen. En ik denk, ik moet hem op die steile stuk eraf rijden, want anders krijg ik hem hier niet meer af. Wout Poels. Wout Poels, zeker. Om voor het eerst een ritzege in de Tour de France was de eerste Nederlandse dagwinst dit jaar. Poels won de Alpenrit na een sterke slotklim. Op welke berg finishte de etappe gisteren? Mont Blanc. De Mont Blanc, zeker. Ja, dicht hem goed. Eerder al boekte hij een zeer sterk resultaat in een andere wielerkoers. Wij gaan nog op zoek naar een persoon uit de actualiteit. En de vraag is, wie bedoelen we? Dat moet je aan zien te achterhalen aan de hand van cryptische aanwijzingen. En hoe sneller je het weet, hoe meer punten dat oplevert. Dus luister goed, welke persoon bedoelen wij? 4. Ik ben de grote 3-in-1. 3. Zeker niet meer groen als gras. 2. En was de slagroom bij de aardbeien? 1. Gisteren won ik voor het eerst Wimbledon. Alcatraz. Ja, ik heb die meer gehoord van collega's. Alcaraz is het, ja. Oh ja. Alcatraz is net iets anders waar we het dan over hebben. Maar hij wordt goedgekeurd, toch? Ik leg hem even bij de jury neer, maar ik neem aan. En ik ben de grote 3-in-1. Volgens Djokovic combineert Alcaraz het beste van de grote 3, namelijk Federer, Nadal en Djokovic samen. En de aardbeien met slagroom, dat is natuurlijk inherent. Dat is Wimbledon. Wimbledon, ja, precies. Daarmee staat jouw nieuwsfactor op 5. En dat betekent ook dat je menigvuldigingsfactor voor de tweede ronde is. Dus we spelen door. De Nationale Nieuwsquiz. Welke overheidsorganisatie negeerde signalen over etnisch profileren bij fraudeonderzoek? Duo. Ja, is goed. Welk Spaans eiland wordt geteisterd door bosbranden? Palma, Las Palma. La Palma. Welke Nederlandse tennisser won gisteren met zijn Britse partner het herendubbel op Wimbledon? Keiport of zo. Koolhof is het, Wesley Koolhof. Ja. Op een strand in welk land zijn ondanks een reddingsoperatie tientallen grienden omgekomen? Leeuwvis in Schotland. Ja. Naast de zanger wordt nu ook een toetsenist van welke Duitse band beschuldigd van seksueel misbruik? Rammstein. Ja. Twitter is sinds de overname door Elon Musk hoeveel procent aan advertentieinkomsten kwijtgeraakt? 50%. Ja. Welke voetballer verlaat PSV een keer terug naar Paris Saint-Germain? Simons. Is ook goed. In Brussel begint vandaag een top tussen 50 regeringsleiders uit Europa en welk continent? Zuid-Amerika. Ja. Hoe hoog is de boete die een Hongaarse boekhandel krijgt voor het niet afdekken van een LHBTI-boek? 30.000. 32.000. Virologen maken zich zorgen over de vaststelling van welke griep bij Finse poolvossen? Geen idee. De vogelgriep is dat. Vraag 13. In Amersfoort is een kunstwerk onthuld van wat voor dier dat in de gracht staat te plassen? Een ijsbeer. Dat was de ijsbeer, inderdaad. Maar die was alleen dan niet meer binnen de tijd. Oké. Okay. Ging wel goed, toch? Het gaat altijd om die cryptische vragen, als je die goed hebt. Als je die snel weet, dan heb je natuurlijk een mooiere menigvuldigingsfactor. Nu duurde die wat langer, maar goed, 6 vragen had jij goed. Ik kom op een score van 30 in totaal. Het is een beetje gemiddeld. Even afwachten wat de rest doet. Komt goed. Komt goed. Hey, dat hoor ik graag. Dankjewel, Ab, voor het meespelen vandaag. Jullie ook veel dank voor jullie komst naar de studio van Spraakmakers. Mooie dag nog verder. Dankjewel. Hey Sven. Oh nee. Nee. Heet het nu Thomas op 1 of Sven op 1? Nee, hoe hoort het? Sven op 1, maar ik mag de schoenen van Sven Kokkelman vullen. Hans Peckman is zometeen te gast over de Partij van de Arbeid en GroenLinks. Die samenwerking vandaag wordt bekend of ze daadwerkelijk één lijst gaan vormen. We zijn benieuwd wat er uit gaat komen inderdaad en waar het toe gaat leiden. Hans Peckman dus zometeen bij jou, Thomas. En u wordt natuurlijk nog bijgepraat over het laatste nieuws. Zometeen door Katrien Straatman. Wij spreken elkaar morgen weer. Fijne middag. Dit was een programma van KRO NCRV. NPO Radio 1.